very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok! Isti. Hello! Ez az igen vidám igen. És egyben kisé fogyatékosan kezdődő podcast extra adása. Én nagyon jól tudom tolni a tájszólást, én azt gondolom. Itt van velem Alex és Lali. Szia, Lali! Szia, Alex! Szia, Kaveri! Lali nem hát köszön az... nekünk. De köszönöm. Tultam, csak nálad nem hallatszódok, Alex, szerintem. Nem, te nem nekünk, hanem nekik, nem? Ah. Hogy... Ah, konnichiwa. Oh, oh my god, ezt a konnichiwa-t, ezt átalakítottam a izés, amcsi gangstársá. Ah, what the fuck, what the fuck. Na jó, srácok, Podcast Extra, miért van ez, Alex? Miért csinálod ezt velünk, hogy Podcast Extraért könyörögsz? Well, de Podcast Extra, azt kell mondjam, tehát, hogy elveszett ugye a múltkori adás, tehát 4 perc lett, lenyomtunk 2,5 órát, de 4 perc lett, you know, 4 fucking minutes. És igen, tehát konkrétan nem 4 perc lett meg belőle, vagy nem 4 perc hiányzott, hanem hogy 4 perc lett, annyi maradt, és kérdezték, hogy mit szúrtunk el? Hát semmit konkrétan. Hát amikor a YouTube tehát, platformot választottuk. Tehát, hogy oké, de úgy képzeljétek el, szerintem sokaknak működött is még akkor, amikor pont vége volt az adásnak, és kiírta, hogy mit tudom én, the stream is over, akkor frissítettem egyet, és akkor ugye már a rendes videó játszódik le, és akkor igen. Ott volt mind a 2,5 óra, 2 óra 39 perc volt, ha jól emlékszem. Detto, és beletekertem, meghallgattam a japánost még egyszer, mert ott mondtunk ki a jobb poénokat, amint csak mi röhögtünk, és... Viszont nagyon-nagyon jó poénok voltak. és így visszahallgattam, mondom, hihi, haha, tényleg tök jól sikerült, majd elmentem, és akkor láttam, hogy a fő oldalamon, hogy az új podcast is 4 perc. És akkor mondom, ne szívas. Úgyhogy akkor oda mentem, megnéztem, és tényleg, hát 4 perc maradt meg, és még annak is mi a 3 perc, itt a 30-nál elvágódik az egész, és akkor ilyen csönd van, aztán meg vége az egésznek, tehát... Igen. Hát nem tudjuk ez miért történt, és akkor még nem használtuk ezt, hogy a streamet mentse is el, most már használjuk, tehát most már ha törik, ha szakad, meg lesz az adás. Így van, tehát föl tudjuk tölteni, ebből a hibánkból tanultunk. Ez ha valami ez, akkor mindenképpen hiba volt, de és őszintén szóval ki gondolta volna, nem? Igen, hát lement hány adás? 80 már? Érted? Úgyhogy ebből nem volt gond. Tehát, hogy... Igen, tőle most számot ne kérdezz, mert ő 70... 78. adán. Közel valamennyi. De már is mondom neked, hogy 73 adás volt eddig. Ez extra, fiúk, ezt nem számolhatjuk. Nem, az extrát azért nem, az extrát sehol nem számolják, mert hogy ugye ráadás. Alapvetően, ami igazán különleges ebben a műsorban, amellett, hogy... Hogy mi királyok vagyunk. Igen, körülbelül. Amellett az, well. Hogy snob beszédet is tudunk csinálni. Szóval, hogy amiért megtartjuk most ezt a Podcast Extrát, az egyrészt azért, mert örülünk neki, hogyha nektek tudunk olyan szintű élvezeteket nyújtani, mint például egy Podcast Extra. A másik pedig az, hogy mindenféleképpen fontosnak tartottuk, szerintem bátran mondhatom nyugodtan többes számba, hogy azt a témát, amit fölvetettünk, hát azt a témát tovább vigyük, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, úgyhogy aki akkor itt volt, az most lehet, hogy egy kicsit unatkozni fog, de reméljük, hogy nem. Megtiltjuk neki, hogy unatkozzon. Ráadásul ugye nem lesz annak sem utolsó, mert hogy az azóta történt dolgokról bizony be tudunk számolni, amik különösen örvendetesek, izgalmasak, eufórikusak, több szinoníma nem jut eszembe most így nagy hirtelen, de körülbelül metaforikusak. Ezek. Metaforikusak. Az hülyeség, de az viszont... De rímelt. Nagyon magas röptű ez ma reggel. De rímelt, nem? Ja, korán van, azt gondolom, nem? Tehát korán van, igen, meg én... a szavakat, én tegnap itt új esküvőzés volt, úgyhogy ittam is, tehát, hogy én olyan képben vagyok most, hogy azt hirdetlem. Olyanban? Aha, ittam például szénsavas ásványvizsen. Az de durva. Az nagyon kemény, az a durva volt. Úgyhogy... Becsapott a szél, a bubik csak úgy jöttek a fejembe, nagyon durva volt. Először az egyik bubi jöttet be, aztán a másik bubi, de durva. És utána megnéztem, és ez nem a csökkentett szénsav tartalmú ásványvíz volt, és akkor rájöttük, hogy Te nagyon durva vagy! Képzeljétek el, az egyik kollégám elhatározta, hogy hát... Jó, kimondom. Való világ összefoglalókat fog nézni. Most tudni kell a kollégámról, hogy egyébként egy roppant intelligens, okos srác, tehetséges, tehát minden, amit el tudsz képzelni. És nem is azért nézem, mert hogy hű meg ha, hanem hát egyszerűen azért, hogy te atya jó ég. Tehát, hogy körülbelül ezért. Na mindegy, nem is ez a fontos, hanem hogy mindig beszámol nekünk. Mónikát. Igen, tehát mindig beszámol nekünk, hogy actually mi az új szó, amit tanult. És hogy mik azok, tudod. És tök durva, hogy rendesen tényleg új szavakat lehet ott tanulni. És például ilyen ez a becsicskultál. Csicska vagy te csicska. Nekem te ne csicskázzál, te csicska. Tudod, tehát hogy ez a kategória, és így annyira röhögtünk rajta, hogy az valami ilyetetlen. Mert ugye hát ez a becsicskultál. Úristen, hát, és én azt hittem, hogy amikor jártam Harsányba, és itt hallottam olyanokat, hogy na, becsicskítottak! Mert ilyen is létezik. Ez extra. Igen, tehát a becsicskítottak. De mindegy, nem tudom, ez miért jutott eszembe, de igen, tehát, hogy iszonyatosan jókat szórakozok rajta ez a becsicskított, mi vagy, te csicska, csicskútál, becsicskútál. Na mindegy, és azt akartam ebből az egészből kihozni, mert fogalmam sincsen, hogy nem csicskultunk be, és megtartjuk ezt az adást, ezt a csicskulást, igen. Jó, nézzük el a való világot, rájöttem. Kajakra becsicskultunk. Tehát, hogy tényleg a szókincset lehet vele növelni. Hát nem tényleg. Biztos, hogy abban az irányba, amikbe szeretnénk, de valóban lehet. Na, ugye rengeteg request jött, hogy nem értik az emberek, hogy mi volt az a nagy adományozás az előző adásban, mert ugye mindenki lemaradt róla. Ugye? Igen, így van. Így aki aztán, nem élőben hallgatta, tegyük hozzá. Aki nem élőben hallgatta, de azt kell, hogy mondjam, hogy még így is eléggé szép kimenetele volt a történetnek, nem? Tehát hát enyhén szólva, én már nekészítettem. Tehát ugye elmondjuk újra, a lényeg az, hogy Marcel barátunk, akit nem tudom, hogy életemben nem hívtam Marcelnak, de most valamiért jó ötletnek tűnt. Mármint a szóval Márton? Mármint a Good Márton. A Good Márton. A Good Márton, a Good Márton. Like Márton. Hát én egyszer írtam egy Márton ismerősömet Marcelnak, azóta nem beszél velem. Tehát, hogy ezt lehet, hogy most elszúrtad. Alapvetően Good Like Márton, aki hát most mit is mondjak nektek, egy akkora orbitális jófejséget prezentált, ugyanis ő PlayIT-n nyert egy Nintendo Wii U-t, aminek az összértéke több mint 200 millió forint, nem. Szóval... Nem, mert 100 billion dollár! Igen, egyébként nem tudom, megnéztük már mennyit, de olyan 80 és 120 ezer forint között szerintem biztos, hogy van maga a... Hát, megmondjam neked. A nyeremény jó lenne. Én megmondom neked, én már is felkandikálok valahova. Kíváncsi vagyok, csak már egyébként múltkor én 80-at mondtam, ha jól emlékszem. Sőt, nem ha jól emlékszem, 80-at mondtam, és hazudtoljál meg, jó? Úgy sincs meg az adás. Becsengettek. Igen, én voltam. Jóval? Mindegy, közben mondom, szerintem annyira nem fontos, tudjuk közben is az okosságokat prezentálni. Tehát úgy nézett ki ez a történet, hogy Marci ugye elkezdett egy ilyen konzolos, játékos dolgot, ilyen versenyt a színpadon, és aztán végig is ő nyerte meg. Ebbe a győzelembe benne volt az, hogy egy Wii U-t szépen foghatja, hazaviheti, odaadhatja a testvéreinek karácsonyra, akármi, bármit. Ez milyen pak volt a Marci? Ez egy Super Mario Kart, ugye, ami ráadásul Mario Kart, van jó. Ilyen, hogy így most nézem a konzolok szervizén, Nintendo Wii U Mario Kart Bundle azaz, Pack. Az 80 ezer forint. Tehát 79 Na, rugó. Tehát 79 rugó, 80 ezer forint, abszolút királyság. Marci erre azt mondta, hogy tudjátok mit? Hogy YOLO! Hogy YOLO, fölajánlom ezt egy jótékonysági célra. Hát úgyhogy ezek után, aki Marcit bármilyen szinten fikázni szeretné, az biztos, hogy ne a jó szívűségével próbálja rajta fogást találni, mert semmiféleképpen nem lesz, úgy gondolom, hogy is mondjam, kifizetődő. Tehát nagy sikerű biztos, hogy nem, igen. Azt tudja, hogy semmiféleképpen. Mert hogy Marci tényleg oda is adja ezt a Wii U-t, de nem akárhogyan. Ugyanis azt mondta, hogy mi lenne, srácok, hogyha ő vetette föl, a podcastbe gyűjtést szerveznénk, amit egyébként már múltkor is tavaly úgy értem felvetettünk, csak aztán nem csináltunk meg. Amit lehet, hogy most nem akartam volna elmondani, mindegy, de az a lényeg, hogy felvetettük, akkor nem jött össze, és azt mondta Marci, hogy gyűjtsünk össze 3 darab kontrollerre. Mert hogy ez a 3 darab kontroller, ez 30 ezer forint környékén van, ha jól tudom. Sőt, azt hiszem, jól tudom, és hát, hogy akkor ez a 30 ezer forint, ha talán összejönne azzal együtt, hogy mi is beledobálunk, akkor az egy nagy királyság lenne. És a mi kis hallgatóink, és a mi nagy hallgatóink, nem tudom, ma ez az ilyen szinoníma szótárat reggeliztem kávét, ez így mindegy. Szóval a hallgatóink elkezdték a PayPalon keresztül, ami egyébként benne is van, most is a linkben az előbb beleraktam, PayPalon keresztül küldeni az adományokat. És hát lehet tippelni, hogy a nulláról kezdtük el, és hogy hol tartunk, mit gondoltak, nem tudom egyébként, hogy tippelgettessünk velük, vagy ne, felesleges? Aha, de szerintem várjunk egy két-három percet. De tényleg, tehát srácok, mindjárt odaér akkor a szavaztatás, kíváncsiak vagyunk, hogy kitaláljátok-e, hogy mennyi pénz jött össze. Hány úgy, millió forint, igen. Úgy, hogy azok adakoztak legfőképpen, akik élőbe látták, hiszen fogalmuk nem volt azoknak, akik nem látták, hogy miért kéne bármit is adakozni. Tehát, hogy ez a 4 perc ugyan fennmaradt, de ennek ellenére, hát... Azért én azt vettem észre, hogy inkább az adakozók akkor, akik élőben nézték, tehát azok voltak. Igen. Úgyhogy ezért is csináltuk meg egyébként ezt a podcast extrát, hogy azért ez benne legyen mindenféleképpen a pakliban. Mármint az, hogy értitek, hogy meg tudjuk azoknak is esetleg mozgatni a szívét, akik nem élőben látják majd ezt az adást. És már is jött egy kép, egy 100 billion dollars, és ott áll a Dr. Genya. Na, érkeznek 150 ezer, 60 ezer, 50 ezer, 69 forint, 300 ezer, 20 millió forint, 20 millió forint, 200 plusz áfa, 90-100 között, 45 ezer, 65 ezer, 80-at látok, 76 ezer, 452, te jó ég, feltörték a PayPal akkontomat, mert hogy nem ennyi. Mondom egészen pontosan, a mai nappal bezárólag 58.549 forintot gyűjtöttünk össze a podcast által. Ami így váó, gyerekek, 60 rongyot gyakorlatilag összeszedtünk, és ebbe még mi is ugye mindenféleképpen bele fogunk adni, Alexal is, én is. Annyit, amennyi... Lali már nem... ugye adott bele. Igen, azért gondolkoztam rajta, hogy elmondjuk-e, vagy nem mondjuk, de mindenképp transzparens lesz, tehát, hogy ki fogjuk rakni, hogy ki mennyit adott, egészen pontosan a PayPal kimutatást fogom odaadni. Lali 10 000 forintot kapásból ő volt az első, aki donételt, tehát ő áttörte a jeget, pontosabban megtörte a jeget, és a falat törte át, ha már mindenféleképpen megint szinoníma kávéri akarok maradni. A jeges falat. A jeges falat átharapta. Így van, a 10 000 forintjával, úgyhogy mi is, én a komplet havi YouTube pénzemet ajánlottam föl, ami ilyen tök jó hangzik, de ilyen 16-7 000 forint környékén szokott lenni, szóval ne gondoljátok, hogy egy 100-est beletoltam, bárcsak bele tudnék tolni. És Alex is mondta, hogy ő is be. Igen, én is egy Lali példájából tanulva, akkor én is belenyomok egy 10-est, és akkor már mennyinél járunk? Akkor az azt jelenti, hogy hát várjál, hogyha te egy 10-est, hát mondjuk számolok én is egy 10-essel, jó? Mert nem tudom, hogy hány dollár, de 10 fölött lesz a 100%, és akkor az a plusz. Az azt jelenti, hogy 90 000 forintunk, nem, 80 000 forintunk biztosan összejött már. És ezért is gondolkodtunk el, hogy akkor lehet, hogy vennénk még egy gépet, ugye ezt már akkor is mondtuk. Említsük meg azért, hogy azért sokan felajánlottak egyébként Xbox 360-at, játékokat. Igen. A Wii U-hoz, tehát mi ezt is nagyon szívesen elfogadjuk, és hát azt nem tudom, hogy még hogy tudják eljuttatni. De hát hogy... valószínű, hogy a budapestiektől, ha bármilyen felajánlásatok van, azt fölvesszük mi. Annyi a problémám, hogy konkrétan a szolgáltató, ahol a podcast.hu van, befajlolt, és így gyakorlatilag az összes e-mail úgy, ahogy van, elveszett. Ma reggel néztem meg, és próbáltuk előkeríteni. Úgyhogy szépen megkérünk mindenkit, hogy Facebookon, a Podcast Facebook oldalára, most már nem akarok kockáztatni, a Podcast Facebook oldalára minden nemű felajánlást ezzel kapcsolatosan kérlek, hogy oda küldjetek el, hogy nem fog eltűnni. Ne a kommentekbe, hanem oda... A bal oldalra ott van mindig az a kis ilyen discussion, ahova lehet írogatni. Így van, mert azt ugye mi direkt üzenetként megkapjuk, és akkor rá fogunk állni többen, mindannyian, nem csak én, ugye? És akkor végignézzük. Akkor tudjátok, hogy közben a háttérben mi történt. Én elkezdtem a show notes-ba belerakni az adakozásnak a linkjét, hogy hol tudtok pénzt adni erre a nemes célra. Utána beleraktam az e-mail címet, amit megbeszéltünk Kaverivel még a múltkori adásban, majd amikor meghallottam, hogy bekresselt, kivettem az e-mail címet. Tehát háttérben folynak itt különböző munkák. Tehát a Lali az nagyon hardcore-on tolja, tehát hogy... Igen, Lali nem fullba nyomja a kretént, ezt már ugye tudjuk. Kivéve, hogy a tévészerelésről van szó. Igen, kivéve a tévészerelésről van szó. Egyébként írta, hogy valaki, hogy nekem csak 10 euróm van. Gyerekek, nagyon szépen. Köszönjük, gyerekek, tökéletes. Kaptunk 100 forintot is, tehát itt a szándék. Így a van. Jó, azért így mondjuk van. Az 1 forintra nem tudok mit mondani. Tehát, hogy... Igen, tehát az is ki fog kerülni. Azért szeretnénk, ha tehát, ha legalább egy 100 forintot van már. Tehát... Igen, tehát én értékelek mindenkit, meg nagyon vicces 69 forintot küldeni, én ezt is megértem. Viszont mondjuk ezt már nehezen. Viszont, de ez még mindig jobban, mint aki 1 forintot küld. Srácok, tök jobb fejek vagytok, meg minden, de ez ilyen 1 forintosokat ne küldjetek, légy szíves, mert ezt ki fogjuk valahova rakni, ugye nyilván a podcast oldalára, Facebookra, hogy az egész mindenki lássa, és egyrészt látni fogják az emberek, hogy egy komolyan vehető célért, konkrétan, hogy rászoruló beteg gyerekeknek az életét megkönnyítsük, te 1 forintot szánsz. Tehát ez kicsit kellemetlenül érzem magam. Igen. Hogy nekem kell elmagyaráznom, hogy ez kellemetlen. Tehát lehet, hogy jó vicc, hogy ha elküldök 1 forintot, de nem az. Tehát ezzel saját magadat minősíted. Ha valaki küld egy 100-ast, én simán meg tudom érteni azt, hogy annyi pénz van PayPal-ján, vagy valami. Azt gondolom, hogy az a lélektani határ, ha már nagyon határt kell meghúzni, amire azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogy azért tényleg egy legalább egy fél hamburger árát, szerintem az tök cinikus, amikor valaki ilyen célra elküld 1 forintot. Aztán utána lemegy mondjuk a suliba, és 500-at költ aznap mondjuk chipsekre, meg csokira. Tehát akkor inkább ne küld el. Most bocs, hogy így ez kicsit ilyen lecseszés feelingje, meg senkit nem akarok megbántani, de... De nagyon sok 1 forint érkezett, az kell, hogy mondjam. De hogy igen. Tehát, igen. Hogy... Hogy igen, ez egyszer-kétszer jó, de úgy... Igen, hogy 200 forintot elküldött 100 részletbe, tehát hogy így nem tudom, hogy ezt miért jó ezzel játszani, de komolyan, tehát hogy nem probléma. Írják, hogy 420 forint, srácok, teljesen, tehát most ne értsetek félre, 100 forint, az, mi itt beszélgetünk, és azt gondoltuk, hogy egy 100 forintot aki küld, teljesen jó, bele akart szállni, ő is ott van, nem probléma. Ugye szokták mondani, hogy egy téglányi jegyet megveszel, de azért én úgy vagyok vele, hogy ha nem tudok valóságos, legalább, vagy mondjuk úgymond jelképes segítséget adni, akkor inkább nem adok, mert azzal nem bántom meg a többieket. Tehát, és jaj, így, nézd Viktor... már, ez csak 5 forintot adott bele, tehát, hogy... Igen, tehát most ezt, ha ők meglátják, ahová visszük, és akkor, hogy valaki 1 forintot küldött, egyébként pont le fogják tojni, csak hogy ne. Tehát a saját magunkat, ezt a podcasthez kapcsolódó hallgatói tábort, közösséget ne égessük már le, légy szíves. Írja a Viki, hogy bocsánat, én segítenék, csak nincs zseppénzem, sem munkám, sem semmi. Semmi gond, srácok, tisztában vagyunk vele, hogy rengetegen diákok vagytok, vagy gyerekek, mondjuk ez általában átfedi egymást. Igen, tehát az igazi probléma nagyon sok 1 forinttal volt, tehát hogy ilyenkor nagyon sokszor utána kell nézni, meg kell nézni, ott van a listán, ki kell írni, stb. És hát ez nem egy jó dolog. Meg tudod, de az, hogy jön az értesítés, és én egész héten úgy voltam, hogy így az új okos órámmal ugye ráállítottam az értesítéseket, és láttam, hogy fú, podcast, PayPal, references, stb. És nézem, de jó, és akkor így 1 forint, és így most ez miért? Aztán mondjuk volt olyan is, hogy hú, podcast, reference, nézem, és így 5 rongy. Azt mondom, srácok, de volt olyan, hogy 300 forint, volt olyan, hogy 200 forint, és akkor így jött megint egy 200-as, tök jó. Érted, hogyha most 10 ember küld 200 forintot, tök jó, az már 2 rongy, az már egy összeg, tehát ilyen összegekkel nincs baj, de most ha 200 ember küld 1 forintot, hát most őszintén szóval kitörölhetjük vele a fenekünket. Tehát ez az egész kezdeményezés, ez nem erről szól, és most az vegye magára tényleg szigorúan, akinek az inge, mert hogy egyébként le a kalappal. Tehát az, hogy beszélgettük a srácokkal, hogy egy műsor alatt ennyi pénz összejött, ez olyan szinten megsüvegelendő ez az eredmény, és most nem magunknak, hanem most kifejezetten rólatok van szó. Igen, tehát... Abszolút. De én rendesen be is érzékenyültem egyébként az előző adásban, tehát ilyen elcsuklott hangon mondom, jó, most már mondjatok ti is valamit, mert így tehát, igen, tehát hogy azért most legyetek büszke magatokra, srácok, tehát hogy... Igen. Ez meg, nagyon kemény. Meg ugye az, ami még benne van a pakliban, hogy ilyen gyorsan, sics úgy, tehát hogy így beszélgetünk, és csak jött a lóvé, és hát így wow, mondom, tényleg, ekkora jó arcok vagytok, és ugye ez, ha most nem tudták küldeni, ne érezd magad kellemetlenül, de mondjuk mit tudom én, például most valaki írt egy levelet, hogy ő nem tudott küldeni, de szólt az egyik barátjának, és egy csomó Wii U játéka, meg talán ő mondta, hogy kormánya van, és hogy azt odaadná. Ez is tök jó. Tehát, hogy nem ilyen szempontból nem tudhatjuk, hogy ki, mikor, hogyan tud ebbe beleszállni. Hát volt, ha aki, van rá aki most lehetőséged, lehet. 360-as régi konzolját ajánlotta fel, ami még működik. Tehát, igen, hogy... és ez is tök király, tehát, hogy abszolút. Ugye én nagyon örülök neki, nem tudom egyébként, hogy konkrétan mit lehetne még ezzel kapcsolatban hozzáfűzni, szerintem nagyjából ennyit, nem? Tehát, hogy, vagy nem tudom, ti el akartok még valamit mondani? Hát szerintem... Ezzel a részével kapcsolatban nem, esetleg azzal a részével, hogy hogyan folyik a kiválasztás, hogy kiknek szeretnénk adni. Igen, azt mindenképpen akarok én is róla beszélni. Közben egy komment, Kaveri annyira elérzékenyült, hogy közben connection lost. Kiválasztás, Lali, összefoglalnád te, mert te voltál ebbe a vezérfonal, Úgyhogy én ezt, meg te vagy közülünk, aki mindig mindent sokkal precízebben és komolyabban veszel. Úgyhogy... Jaj, ne belepirulok, ne csináld. Hát de te vagy az, aki király vagy, Lali, csinál, ez az. Tehát... Várja, nem, hanem te vagy a podcast, akarok egy jó hasonlatot mondani. Te olyan vagy a podcastnek, mint... Mint Kaveri, tudod? Mint Kaveri a YouTube-nak, tudod? Igen, mint a csatornára a YouTube, mint én a YouTube-on, eszencia, a legfontosabb, amiért az egésznek van értelme. Na jó, végig valaki ezt így összevagdossa a podcastből ezeket a mondatokat, és kajak csinál egy ilyen videót, és azt és az lesz belőle, hogy adjatok pénzt, nagyon sok pénzt, igen, én vagyok a YouTube-on a legkirályabb, tudod? Igen, hát jó, ezt mondjuk már buktam, tehát hogy azt hiszem, hogy aki eddig trollkodni járt föl, az innentől fogva már meg is van a következő életcélja, hogy hogyan tudja még idén teljesen. Kérdezték elvágyom. Egyébként, hogy meddig lehet küldeni? Ja igen, a következő héten még mindenféleképpen úgy beszéltük, ugye? Uh-huh. Igen. A következő hét közepéig, a túrót keddig, azt beszéltük, hogy keddig gyűjtjük. Mert hogy az az időpont, amikor ugye be is tudunk róla számolni, meg hát még egy kis promót lehet rányomni. A jövő hét az, jövő hét 2009. Akkor ne, srácok, jövő hét után az 16-a, mert nekem 15-e jön meg legkésőbb a YouTube pénz. És már akkor az is rajta lesz. Az 16-a. Hiszen beígérted, rajta kéne, hogy legyen. Mármint hogy? Micsoda? Hiszen beígérted, tehát rajta kell, hogy legyen. Így van, tehát hogy akkor ez mindenféleképp. De én azt hiszem egyébként most hülyeséget beszéltem, mindenképp 16-a volt az, amit dumáltunk. Tehát most itt nézem a dátumokat, jövő hét 9, aztán 16, igen. Jó, akkor legyen így 16-áig. És Lali. Lali, a kiválasztásról. Miért? Kire tetted a jeledet? Kire tetted a való világ jeledet, és miért? Jézusom, ilyen hasonlatokat ne. Ne, rontjuk a estfényét. Tehát első körben ugye arról volt szó, hogy Marti egy kórháznak szerette volna felajánlani. Aztán az adásban mi elkezdtünk gyermekotthonokról beszélgetni, de nekem is van egy elég erős kötődésem a Heimpálhoz, mert nekem ott műtötték annó régebben a kezemet. És én mindenféleképpen nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha ez egy kórházhoz megy, ezért elkezdtem utána kaparni a dolgoknak, és azt találtam, hogy kórházak direktben ilyenekkel nem foglalkoznak, viszont vannak olyan alapítványok, amiknek nem egy adott célja van, tehát nem a rákbeteg gyerekekért gyűjtenek, vagy nem a kutyamenhelyekért gyűjtenek, stb., hanem direktben egy kórházhoz kapcsolódnak. És elkezdtem keresni a két legnagyobb magyar gyermekkórháznak az ilyen alapítványi kapcsolatát, meg is találtam. Az egyik az a gyermekkor alapítvány, ő közvetlenül a Heimpál számára gyűjtenek, a másik pedig a Betesdának az alapítványa, ők pedig egyértelműen a Betesda gyermekkórháznak küldenek. Igen, tehát nem kell összekeverni a játékgyártó cégekkel, tehát én már ebbe beleesdem, hogy Betesda van. Méghozzá betesda.hu, hoppá. Hoppá, tehát... Alex egyből fel is akart felvételizni, és szeretett volna. Igen. Hát bekerül. Mármint milyen értelemben? Ilyen, hát, mi ez a doktor Bohóc vagy? Doktor Bohóc. Ilyen doktor Bohóc, hogy milyen túró. Bohóc doktorok, ilyen van? Hát akik így megnevetetik a gyerekeket. Igen. Na és mind a két alapítványnak megvan a kapcsolata, és Gergő volt olyan jó fej, hogy vállalta, hogy fölveszi velük a kapcsolatot. Megkérdezi, hogy tudnának-e az eszközzel foglalkozni, el tudják-e helyezni, stb. És ahogy megtudjuk, hogy hova érdemes küldeni, és hol tudják tényleg hasznát venni, és nem az lesz, hogy bekerül egy szekrénybe, ahol a gyerekek egy... üvegvitrín másik oldaláról tudják nézni, hogy ilyen is van. Azt semmiképp nem szeretnénk. Mert azt nagyon-nagyon nem szeretnénk. Akkor kiválasztjuk, hogy melyik helynek szeretnénk ezt elküldeni, eljuttatni. Mik voltak azok, amik célpontok voltak? Az egyik a gyermekkor alapítvány, ők a helyenpárt támogatják, a másik pedig a Bethesda alapítványa, ők pedig egyértelmű, hogy a Bethesdát támogatják. Ezen kívül, ugye... hogyha ők véletlenül nem tudnák fogadni, akkor összegyűjtöttünk egy-két gyermek otthont, és ők a A és B terv utáni tervek. Igen. Hát arra is elkészültünk, hogyha nem tudják ezek az alapítványok a kórházak számára eljuttatni, vagy a kórházak nem tudnák használni. Pontosan, tehát ne az legyen, hogy ott állunk egy halom játékkal, és aztán nem tudunk vele mit kezdeni. Ugye az nem lenne buli semmiféleképpen sem. Az elég illúzió romboló azért, tehát... Igen, tehát azt mindenféleképpen szeretnénk elkerülni. Amit talán még fontos lehet megemlíteni, ugye, hogy nagyon szeretnénk odafigyelni arra, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen porfogóként kerül oda, pláne nem ennyi értékes device. Szóval nem szeretnénk azt, hogy egy, amit a Lali is elmondott, hogy egy ilyen porfogós... Igen, tehát ott nincs hely neki, nem tudják hova tenni, és igen. Akkor gyakorlatilag berakják a szekrénybe, és akkor... Hát mi van a szekrényben? Hát mit tudom én. Tehát, hogy... Igen, igen. És ja, van itt valami... Á, van itt valami játék, meg mit... Igen, ja, ez a... Mit mondtak mindig régen? Ez a videójáték, tévéjáték. Tévéjáték, ja. Igen, és akkor ott van a Nintendo. Pong mellett. Ott van a Pong mellett, igen. És azt se vették még elő 1800... Vagy 1980-valány óta. Azért durva lett volna, egy Pong ott van 1800-ban a szekrényben. Igen, tehát... Az innováció azért valljuk be. Bizony. Az komoly. Na jó van, srácok, úgyhogy nagyon szépen megkérünk mindenkit, aki affinitást érez arra, hogy beteg gyerekeken segítsen karácsony alkalmával, az mindenféleképpen segítsen, amennyiben tud. Hát, ha nem tud, nyilván ugye benne van, most mi is belekalkuláltuk, hogy itt azért minket nagyon sok fiatal ember hallgat, és ez szerintem ez nemhogy nem baj, ennek így örülünk. Úgyhogy senki ne érezze magát kellemetlenül, tényleg így utoljára így elmondom, igen, azért, igen, mert nem esetleg adni, most nem vagy tud ilyesmi. Segíteni, semmi gond. Tehát ez abszolút benne van, ez abszolút tisztában vagyunk, nem probléma, igazából ez van. Viszont aki segített, annak nagyon szépen köszönjük, meg aki még segíteni fog. Aki nem élőbe hallgatja, őt is nagyon szépen megkérjük, PayPal-on lehet küldeni támogatást, így az egyébként benn van a videó leírásában, és Lali belerakta a show notes-ba. Akinek bármi tárgyi adományt szeretne eljutatni, elsősorban most ilyen konzolos sztorit szeretnénk mindenféleképpen, tehát mit tudom én, egy vödör étolajat ne küldjetek el, mert nem fogjuk elvinni, meg fogalmunk nincs, hogy hova lehetne, tehát aki ilyesmi ezzel kapcsolatos ilyen tech, IT-s cuccot tud felajánlani, amit így lehet ilyen körülmények között használni, akkor azt várjuk, írjon Facebookon, és akkor azt összeszedjük a jövő héten, vagy az utáni héten. Igen. És na. Még egy nagyon-nagyon fontos dolog, mivel hogy ez elsődlegesen gyerekkórházba, vagy legrosszabb esetben is gyermekotthonba kerülne, fontos, hogy olyan felajánlásokat adjatok, ami nem korfüggő. Hát igazából azért is örülünk, hogy Marci nem egy Xboxot, vagy egy PS-t ajánlott föl, hanem egy Wii U-t, mert ugye a Wii U-n alapértelmezetten nincsenek erőszakos játékok, teljesen gyerekbarát az egész. Tehát azzal se kell foglalkozni, hogyha elkezdenek hozzá játékot nézni, akkor melyik az, amelyik nem passzolhat hozzá a gyerekek miatt. Igen, ráadásul ezzel azért a felnőttek is nagyon jól tudnak szórakozni, úgyhogy elég, tehát nem limitálja le a korhatár egyáltalán. Tehát így hogy... van, tehát Slenderman Extra Bloody Edition-t nem szeretnénk kérni, jó? Tehát, hogy kösz, jó játék, tudjuk, és a I Eat Your Brain című... De például egy Left 4 Dead-del játszanak a gyerekek. Tudod? Igen, és akkor igen, biztos nagyon jól fognak majd gyógyulni, meg mulatni, meg minden. Tehát, hogy így, hogy nem. Tehát azt nem szeretnénk kérni, nagyon köszönjük mindenkinek, de ilyeneket talán nem. Úgyhogy, srácok, ennyi szerintem a komoly témából. Úgyhogy... Tehát egyébként tovább is beszéltünk komoly témáról. De most szerintem dumcsizzunk, nem? Mit szóltok hozzá? Dumcsizzunk. Nem, én közben itt, ahogy ugye, mert Bethesda.hu is már gondolkodtam is, hogy hát igen, mert ez a kórház Skyrimben van, tehát tudod, ja igen, tehát így Alex így teljesen bevizionálta a Bethesda.hu-t, mint egy olyan játékot, amivel tulajdonképpen ő már játszott is, tehát hogy nem is érti, hogy miért kéne neki felajánlani. De nem is játék, hanem most már rájöttem, hogy a Bethesda egy hely, és azok a dolgok, amikből játékot adtak ki, mondjuk Fallout, Skyrim, hát az összes Elder Scrolls, ugye? és onnan vették, tehát igazából csak körbe mentek körbefotózni, mint ahogy a Far Cry név is elmentek, ugye a Himalájába, itt ugyanúgy elmentek, Skyrimba körbefotóztak. Úgyhogy, ja, én már teljesen így bevizionáltam, hogy majd megyünk, és akkor, hát igen. Megnyugszom. Megnyugszom, hogy nem ez, igaz? Igen, megnyugszom, hogy hát ez nem biztos. Tehát, hogy, hát. Alapvetően Alex ugye úgy ébredt fel, hogy tegnap ilyen esküvőn volt, és kicsit elfáradt. Egy picikét. Hát egy évente egyszer meg lehet nekem engedni, tehát hogy... Így van. Én is azt gondolom, hogy semmi különösebb para nincsen ebben, hogy teljesen részegre ittad magad. De azért tegnap beszéltünk, és azért messze voltam a részektől. Ja, hogy akkor beszéltünk, akkor tehát, hogy akkor... Igen, körülbelül annyit ijattam, nem ittam egyáltalán sokat, semmit szinte, tehát ittam. Hogy akkor már hát az nem, de abszolút nem volt, kicsit ilyen mókás volt a hangulatod, azt igen, éreztem. Tehát így viccelődtem, meg mondtam, hogy mik történnek, azt ennyi, tehát így... Azért nem úgy kell képzelni, hogy Alex lájtosan bulizik, ide a pálinkat! Tehát nem így, tehát nem, nekem nem ez a lájtosan bulizás, tehát hogy... Piuk, még egy pillanatra hagyd térjek vissza az eredeti témánkhoz. Páran már írták, hogy nincsen PayPal-juk, hogyan tudnak így pénzt költeni nekünk. Én azt mondanám, hogy kb. 10 perc a regisztráció, és azért, hogy transzparensen tudjuk tartani az egészet, tehát hogy csak egy csatornán érkezzen be hozzánk, és azt teljesen átlátszóan tudjuk kezelni. Mi a PayPal-t részesítenénk egyértelműen előnybe, és még azon kívül, hogy 10 perc a regisztráció, bocsánat, ezt végigmondom, azon kívül, hogy 10 perc a regisztráció, az később is jól tud nektek jönni, hogyha elkezdenétek eBay-ezni, vagy bármilyen olyan online pénzügyi forgalmat használni, ahol jó az, hogyha egy kicsivel nagyobb biztonságban vagy, tudom, PayPal igazából erre szolgál. Nem, én azt akartam mondani, hogy lehet fizetni máshogy is a PayPalon keresztül. Tehát, hogy ugye tudsz olyat csinálni. De PayPal regisztráció mindenféleképpen kell. Kell, de hogy mondták, hogy már nincsen, mert hogy akkor oda hogy kerül pénz, meg ilyesmi, lehet ugye a bankkártyán keresztül fizetni PayPalra. Tehát, hogy igen, tehát akkor megvalóan ezt akartam mondani. Na de én azon gondolkoztam, hogy nem lehet egyébként, ha a bankkártyád van. Ja, olyan bankkártyád van, amilyen fizetős bankkártya, mármint amivel tudsz neten fizetni, azzal regisztráció nélkül is tudsz egyébként küldeni pénzt, én úgy tudom, nem? Tehát ott ki tud választani, hogy login, regiszter, vagy vagy szent simán. Azt nem tudom. Abban én sem tudom, vagyok jártam. Én úgy tudom, hogy PayPalon, tehát a PayPalos előnyöket csak úgy tudod használni, hogyha beregisztrálsz. Aha. De lehet, hogy direkt be lehet küldeni, ezt viszont szerintem neked kellene tudni megnézni, mert akkor valamilyen közvetlen banki adatod van, amire tudnak küldeni PayPalon keresztül. Hát megmondom őszintén, én ilyen funkciót nem láttam. Én láttam többször is, hogy csak úgy is lehetett volna fizetni. Tehát ilyen bankkártyás fizetést helyettesítik gyakorlatilag ezzel. Nem tudom. Érdekes, nem tudom. Én nem, sajnos így nem csináltam még. De minden esetre ez lenne a main útunk a fizetéshez, hogy jól magyarosan fogalmazzak. Tehát a main? A main. A main way-ünk, tudod, tehát, hogy... Na jó, figyeljetek. Mindegy, próbáljátok meg, ha esetleg valakinek bármilyen segítség kell, nyugodtan írjon Facebookon. Igen. Tehát igazából ezzel kapcsolatban... Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni. Persze, mi se vagyunk nagy, azért azt hozzá kell tenni, nagy PayPal guruk. Hát beregisztráltunk, azt hiszem nem nehéz egyébként, mert nem emlékszem rá, elég régóta megvan. 10 perc valami... az egész. Ó, de... amúgy 71 ezer forintnál járunk amúgy. Wow! Köszönjük, fiúk! Úgyhogy srácok, az durva. Igen. Nagyon. Tehát, hogy így tök jó. Tehát, hogy megint ilyen ledöbbenés, nagyon szépen köszönjük. Mennyi volt, amikor elkezdtük? 60? 57 ezer. 57 ezer valamennyi, igen, igen. Tehát, hogy így külditek, és van, aki 150-et küld, van, aki 200-at, van, aki 7777 forintot küld. Mármint 150 forint, tehát mert maga az, hogy 150-et küld, akkor alapban már 150 ezeret. Igen, hát figyelj, nem tudom, Miskolcon ilyen mások jó a helyzet. Miskolcon főleg, tehát hogy itt nagyon. Hát azt ugye Miskolc azért az rég, tehát most régóta híres ugye arról, hogy ott főleg jó módban élnek az emberek, örömboldosság van, meg Matisz papa, meg Mikulás bátította, tehát hogy ezek vannak ott, és más nem nagyon. Tehát, hogy nálatok a 100 az annyi. A 100 az annyi, amennyit a Mitulál Báti hoz. Tehát, Mitulál Báti totta, igen. Egészen és pontosan. És az teljesen biztos, tehát azt tudjuk állítani, hogy Matotatipát adtál. Matotatipát? Az milyen búván az a Matotatipát adtál? Ez nem vágom. Ez, hát ez is a Matisz nagypapa mondta. De már, nem. Tényleg? Igen, igen. Mondjuk talán az nem Miskolcon volt, de akár lehetett volna Miskolcon. De akár lehetett volna. És gyerekek, tegnap láttam egy videót, hát komolyan mondom, nem fogjátok elhinni. Egészen konkrétan a videóban egy csávó ilyen, minek hívják azt, ami nem fűnyíró, tudod, hanem ilyen szegényíróval. Attila! Attila, igen, Attila, kösz, ezt kerestem. Nem. Tehát, hogy Igen. Nem, most így ez a random Attila kizökkentett. Nem, hát van az a videó, ha már Matisz nagypapa előkerült, hogy mi az asztal, de nem szék, Attila. Nem. Lehet, hogy ez is csak Miskolcon működik, tehát... Több, mint valószínű egyébként, tehát hogy nem gondolnám, hogy máshol vannak ilyen viccek. Hát nem vicc, inkább hát ilyen internetes vírus videó. Mém már nem, de hogy ilyen vírus videó. Uh-huh. Na mindegy, én egy olyan videót láttam, képzeljétek el, nagyon durva volt. Egy csávó így... most miért mesélem, amikor be is rakhatnám? Megnézzük Watch Together-be? Még sose csináltunk ilyet, és megvárjuk a többi nézőt. Mit szóltok hozzá? Igen, nézzük meg, hogy mit bír a Watch Together. Mit bír a Watch Together? A Watch Together egy olyan viszont online akkor olyan felület. Szobát kéne csinálni. Nekem... Már csinálom is. Amit ugye csak mondjuk te tudsz izélni, és akkor nincs a széfőtában megállítja valami troll. Igen. Hát aki trollekodik. Szóval a Watch Together az egy olyan platform, ami arra hivatott, hogy közösen meg tudjatok nézni videókat, és ez úgy működik, hogy abszolút szinkronban látod azt, amit a többiek. Igen, mondjuk a mi reakciónk ugye kicsit késni fog. Tehát én... A mi reakciónk késni fog. Ezért lehet, hogy mi nekünk lehet, hogy előbb el kéne kezdeni, vagy hogyan legyen, mit gondoltok? Szerintem csináljuk. Beleraktam a leírásba a videót. Oké. És Lali, beküldtem TS-re is. Oké, rendben. Én már keresem is ki. Oké, és már tolom is be a show notes-ba egy fél pillanat türelmet. Na, megvan. Most került be. A Watch Together-ös link egyébként? Igen. Jó, de én nem fogom tudni megnézni. Basszus. Már miért vedd le a hangot róla. Hát hang nélkül tudom csak megnézni, igen. Nem, hang nélkül nem jó. Csak hanggal. Hát akkor ebből most kimaradok, és akkor ti csináljátok. De miért nem tudnál? Hát mert akkor a hangot is streamelem. És? Hát úgy, az úgy menő lesz, nem? Hát most... Hát meg nehogy valami copyright ebbe szóljon, valami biztonságosan. Hát ezzel nem lesz copyright, ebben biztos lehetsz. Ezzel biztos nincsen copyright. Ezzel nem lesz copyright, de hang nélkül meg... Nézd meg mobilon, mobiltelefonodon. Jó. Ja, nincs a mindenit nézem, hogy hogy áramlanak az emberek. Hát tabletem van. Tableten nézd meg, akkor ott meg nem működik a vastagedőr, ugye. De mindegy, akkor te elindítod, amikor elindítjuk mi is háromra, az kész. Mi ugye szinkronba vagyunk, tehát hogy alapvetően. Szerintem ez nem lesz probléma. És tényleg ezt fogjuk nézni? Aha, bizony nagyon-nagyon ópén durva lesz. Szólj, ha megvan. Oké, még mindig áramlanak be az emberek. Akkor még egy picit várunk. Tegnap egyébként kicsit így már mindenki lelazított a munkahelyen, és elhatároztuk, hogy azt fogjuk csinálni, hogy ilyen hülyébbnél hülyébb videókat nézzünk, és ez jó. Aztán teljesen elvitte a díjat, de tényleg, tehát, hogy minden egyes díjat tökéletesen elvitt. Na, megvan? Hogy Lali? Szólj Alex, mindenki szóljon. Na, itt vagyok, bocsánat. Még mindig várjunk, mert 145-en vannak és áramlanak befelé. Folyamatosan áll. Igen, szerintem a Watch Together-től kérhetünk pénzt azért, hogy stressztesteljük a rendszert. Ja, mi leszünk a izé... Stressest men, oh my god. Stressest man. Na jó, nem fogom tudni megoldani, mert jó, akkor meg a mikrofonomba fog hallatszódni, úgyhogy hát én ne haragudjak, De miért baj, hogyha telefonodba fog hallatszódni, nem értem. Hát mert akkor az már ugyanolyan, mint hogyha lejátszanám gépen, és akkor mindenki hallja. Mert? Oké, fiúk, átléptük a 175-öt, most már kezd kicsit lassabban nőni a szám. És elindítjuk. Jó, akkor streamben benne lesz a hang, de szerintem senkit nem fog ez zavarni. Jó, várjatok egy pillanat, én is oda navigálok a linkre, ha megtalálom. Lali, berakod TS-re? Igen. Valaki nagyon ügyesen elkezdett trollkodni, és nem értem, hogy. Lehet, hogy a Watch Together nem tökéletesen működik. Hát most le van tesztelve, az biztos. Igen. Elkezdte, el tudta indítani, vagy mi? Aha. Benne vagy? Igen. Akkor indítom. Na, srácok. Igen, totál ki van akadva egyébként. Igen. Lehet, hogy nem erre találták ki. Elindítom újra. Jó. Jó, akkor én is visszatekerem. Neked nem kell tekerni, Alex. Nem te kattingasz bele, Alex, véletlenül? Nem, én YouTube-on nyitottam meg, csak ezt a linket találtam. Srácok, senki ne nyúljon már hozzá. Oké, szerintem... Ah, ez így nem lesz jó. Szerintem ez egy besült teszt. Az van, hogy egyébként én hozzápróbálok nyúlni, és írja, hogy nem. Pedig egyedül hoztam létre. Lehet, hogy amikor bejönnek az emberek, akkor kezd el ugrálni. Ja, egyébként több, mint valószínű. És most recseksz. Keveri egy picit. Állítom. Már nem. Jó. Na mindegy, nézzük meg, figyelj, ott van a leírásban a YouTube link, nézzétek meg ti is ott, mi most megnézzük akkor, jó? Háromra, srácok, mindenki indíts el, te is, Alex, jó? Elindult most rendesen, és úgy néz ki, hogy megy. Nem piszkálják. Úgy látszik, hogy Kevinnek az internetével van gond. Mert? Miért? Mi van? Vagy neked, Lali? Nem, szerintem nem nekem. Aha, akkor, amikor kiesnek az emberek és bejönnek, akkor kezd el ugrálni a videó, tehát valószínűleg a Watch Together nem ekkora terhelésre tervezte az, aki kitalálta. Igen, valószínűleg. Hát sajnálom, pedig ez egy jó dolog lett volna. Na mindegy, nézzétek meg ti is, én tisztában vagyok, hogy mi van a videóban, zseniális, tehát, hogy olyan epic win mindenféle tekintetben, tudod, hogy arra szó el, nincsen. Mit tudom én 3-2-1-re, és akkor... Azt is lehet. Az kicsit ilyen, ilyen földköves módszer, de hát... De jó, ha működik, akkor működik. A működik, igen, tehát az a probléma nincsen. Jó, indítsuk-e 3-2-1-re. Szóljatok, hogyha mindenkinek ott van a videó előtte. Itt van, igen. Jó, nekem is ott van, igen. 3, de hanggal 3-2-1, mehet. Bebaszott a buli. És figyeld, hogy így elindul, mint valami birodalmi lépegető. És így, oj, az ilyen kilengéseknél, igen. És így a kilengéseknél gázt ad, nem? Tehát, hogy így, hú, megy a szöllő, megy minden lefelé. Hopp, leülök, megpihenek egy picit. Igen, tehát amikor kicsit kiesik az egyességből, akkor gázt ad, tehát... Gázt ad, szerintem... Olyan, mint hogyha egy ilyen jetpack lenne rajta, nem? És akkor így tolná vissza magát a izén. De a legdurvább igen, hogy gázt ad, és hopp, jaj... Rallisomjával egy ilyen mondás, hogy azt... gázzal kell stabilizálni a keresztbe menő autót, tehát valószínű, hogy ralliverseny. Még ez rohadt veszélyes, azért azt elmondanám, tehát ez majd a lábát vágja itt. És érted, nem adja föl, tehát de leül, érted, ülve, mint valami rossz régi torna bemelegítés, és azért le van hajtva az a kis simléder, mert ugye veszélyes anélkül füvet nyírni. De... Hát meg így aztán rohadt biztonságos, még azzal is, tehát hogy a levegőben. És egy csávó, aki fölveszi, az is oda van meg vissza. Milyen, hogy meg? De milyen jó indulatú, nem? Tehát tehát így segít a kollégáján. Mondjuk egyébként hát jó. Nem tudja magát megsebezni vele, tehát... Túl messze van, meg rajta igen. Van ez a pánt, nem? Tehát hát azért azt mondom, hogy, jól meg van húzva. Hogy van az az alkohol szint, hogy még egy műanyag késsel is meg tudsz ölni valakit szerintem, tehát hogy azért azt mondom, hogy így visszafordítva beláll, akkor meg figyelj, én inkább magát, úgy mondanám, tehát. Hogy van az az alkohol szint, amikor egy meteoriton ülve lefelé zuhanva sem tudsz meghalni, tehát hogy... mondjuk igen, hogy így is fel lehet fogni a történetet, tehát... De mondjuk másokat ezek az emberek általában megölnek, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem, csak hogy ja, tehát hogy nagyon érdekes, és képzeljétek el, volt valami videó is, ilyen német, minek hívják, amikor ilyen munkavédelmi videó, és az volt a lényege, hogy így, nem tudom, mert annyira már nem tudok németül, de nagyon ment hozzá ez a 80-as évekbeli Schmachendorf einen Siegenbiegebogen, Siegenbiegebogen, Tatargoncást a gondolsz? A targoncás, az epic win, és van belőle még win. 3, vagy és egészen pontosan 2, van egy villanyszerelős, meg van egy fodrászos. Fodrászos is van, hát azt el nem tudom képzelni a fodrásznál. A targoncásban az a legdurvább, hogy egy horrorfilm. Tehát, hogy konkrétan egy horrorfilm, de nem viccelek. Tehát olyanok vannak benne, hogy leszakadnak kezek, lábak. Meg így nem hiszed el, de komolyan mondom. De ez, what? Ez fönn van a YouTube-on, nem tudom most neked megkeresni, mert hogy fogalmam nincsen, mi volt én a címe. Én tudom. Te tudod? Stapel Gabelfahrer a német szó a targonca vezetőre. Na, Bagel, Agel, Mabel. Tehát, hogy így, miért lenne valami egyszerűbb neve? Hát persze, Klaus. Hogy... Stapelfahrer Klaus. De hogy miért érdekes ez a horrorfilm? Tehát, hogy... Mellett mondjuk menj 14.50-hez, 14 perc 50-hez, azt hiszem ott van egy epik. Tehát, hogy az a lényege az egésznek, hogy, és egyébként első szerintem... Első körben TS-re belinkeltem, szerintem nem biztos, hogy publikálni kellene, bár ki tudja, azért csak annyira felnőttek a gyerekek, hogy megértik, hogy ez csak egy ilyen oktató film. Igen. Tehát azért azt tisztázzuk, haláleseteket a YouTube-ra nem lehet felrakni, tehát hogy ez nem az. Nem, nincs is úgy fent, nem, tehát nem, hogy tehát nem. Ez viccesen van megcsinálva, de az egész megmutatja, humorosan hogy van. Mit csinálsz. Igen, tehát hogy mit tudom én, stílfűrésszel nem bohóckodunk a gyárterületen, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire, szerintem egyébként a mai fiataloknak a nagyon nagy százaléka ki fogja röhögni már a videót, meg egyébként igen, úgy is van megcsinálva, de hogy azért nem semmi, tehát hogy komolyan mondom, őszintén, hogy annyira meglepődtem rajta, hogy az valami hihetetlen. Jézusom, mi az a hülyeség? Most én 4 percre beletekertem, és akkor csávó felemel, és akkor is pic, úristen, mi ez a hülyeség? ez egy konkrétan egy olyan... És akkor jön ez a csupasz pisztolyban, láttam utoljára ezt, amikor megy a sziréna, és így a kamera vele együtt, tehát, hogy... Igen. Tehát, jól látod. Az, tehát, hogy körülbelül abból az időkből is való egyébként maga ez a cucc, szerintem, vagy nem tudom, de hogy ami igazán kemény benne, hogy vicces valamilyen szinten, nem? Tehát, hogy nem rémisztő, de úgy én például tökre megjegyeztem, hogy pedig nem vagyok targonca vezető, hogy mit biztosan nem fogok csinálni hogyha egy nem tudom, egy gyárba leszek legutóbb, vagy nem tudom egyébként. Ezek az arcok, amiket vágnak, tehát hogy ez itt tekeljetek már 7 percre, mi a franc? Tehát mi a csávónak, mint az, ha ez alien jött volna ki a hasába, és az a fej közben ilyen amikor csávónak egy láncfűrész van a keze helyett, mi ez a baromság? Azért van láncfűrész a keze helyett, mert ja, nem, az hogy csak a kezében van, jó. Azt hiszem, hogy már van, ilyen, igen, mint a Heart of Darkness, vagy mi a francba volt ilyen. Tehát, hogy ilyen, a csávónak láncfűrész ott a keze helyén. Az a durva egyébként, hogy... része, Alex. Hogy? Army of Darkness, az a negyedik része. Azaz, mit mondtam? Heart of Darkness, az egy játék, az más, jó. Fiúk, nektek is mondom, hogy belinkeltem azért a show notes-ba, és nézzétek meg majd az adás után az elektromosat, meg a fodrászosat. Esetleg megnézhetjük. Van még ilyen? Csak fordítok. Fodrászoson besírtam. Nekem a fodrászos, most nem most fogok állni megnézni, de biztos vagyok benne, hogy epic kedvencem lesz, tehát az a 100%. És belassítva, hogy és akkor beláll a kés a fejébe, és akkor még megnézi, és kihúzza. What the fuck? Nem kihúzta, beletörte a fejébe. És akkor mint a zombi megy tovább. Mi ez? Durva, ilyen ez a gyár, én ide nem megyek. Vagy milyen mókás lehet, nem? Tehát, ja, hogy... jót szórakozunk, nem? Abszolút. Jaj, hát durva, de az biztos, hogy aki hát felvenni teljesen poénhetett. Tehát azt, hogy... az megjegyzi egy életre, azt tuti. Azt és tuti. Egyébként az a szomorú, hogy nálunk meg ilyen olyan munkavédelmi videókat láttam csak, hogy így monoton hangon mondom, hogy mindenki hallja, és nem rakok bele semmi érzelmet, és akkor, hogyha rosszul fogod meg a csavarhúzót, akkor beleszúrod a kezedbe. Tehát ilyen kategóriájú munkavédelmi filmek vannak, pedig jó, ezek mondjuk sokkal jobbak. Ez biztos, hogy megjegyzed. Tehát, hogy ezt ne csináld, mert levágják a kezedet, felszúrnak a villáskocsira, tudod tenni. De ez elég morbid. Azt nézem, hogy valaki beírta a Möbeltischlert német szót, és az asztalos jelent, és elkezdtem rákeresni, hát hogyha van ugyanilyen asztaloshoz, na nem tudom kimondani, tehát ebben a témában, de nem találok, hogyha kedves hallgató, aki beírtad ezt, hogyha te láttál ilyet, akkor azonnal linkeld be. Hát az asztalos az már egy, már most rossz, nem? Tehát, hogy ott újabb gyakorlatilag nem lesznek, tehát, de már senkinek, tehát lehet már úgy kezdődik a videó, hogy alapból nincs senkinek újja, tehát én azt el tudom teljesen úgy képzelni, hogy ez az valami brutális. Megmondom őszintén, hogy ebbe a videóba a legdurvább részek azok voltak, amikor ilyen ebbe a targoncásba megvan a mi ez a snitzer, amikor beláll a csávónak a fejébe, de az a legjobb, hogy aztán egy kitöri belőle, tehát hogy jolló. És aztán elmegy ebédszünetre, és később látod egyébként, hogy vissza is jön. Tehát, hogy a csávó úgy tolta mindezt. Tehát itt végig, olyan munkások hogy... vannak, mint Miskolcon, tehát hogy nem, konkrétan a munka kész lesz, tudod? Tehát... Gyerekek, azt nem tudom, hogy hogyan, meg hogy miként, de tudira befejezzük a melót. De akkor ezek szerint Miskolcon inkább fogyatkozik a lakosság, mint semmi. Könnyen lehet egyébként. Simán lehet. Na, srácok, meséljetek már, milyen érdekes dolgok történtek veletek a múlt héten. Hát én Shannon Happy Tree Friends Karner Habműkevekedikken. Értem, nem tudom, ez melyik nap történt egyébként. Igen, Alex, ezt kifejthetnéd egy picivel jobban. Hát én belenéztem a kommentekben. Itt a targózás videóban. De igaza van a csávónak, tényleg olyan volt, mint a Happy Tree Friends. Mondjuk én azt sose szerettem, de értettem pedig a humort. Pedig zseniális. Értettem a humort. Hú, aztán valaki egyébként egy videót benyomott ide. Hát jó, itt már van asztalos. Pepsi Béla, meg Zsigmond újra színre lép, ilyen videókat tologatnak most idebe. Nem, itt van Stapler Fahrer Klaus. Ja, de ez az nem... Az más, ez az a targoncás, igen. Nagy gyerekek, ne ezt, az asztalosat. Az csak meg a Cuvic írta be, most kommentelt a kedves hallgató. Hogy? Hogy én csak mint Cuvic írtam be, és hétfőn írok német témazáró dolgozatot, szóval lehet sajnálni. Hát egyébként igen, sajnálunk is, azt kell, hogy mondjam. Én nem szerettem a németet. Német tanárom olyan nő volt, aki egyik nap nagyon-nagyon nem bírtam, másik nap meg bírtam, tehát hogy ilyen fel nem foghatom, hogy hogy lehetett ennyire, hogy tudta magát ennyire megutáltatni, meg megszerettetni, szóval nem, én nem is tudom, nektek nem volt ilyen tanáratok egyébként, aki ilyen nagyon, nagyon furi volt mindenféle értelemben? Tehát, hogy nem tudtál rá egyértelműen haragudni, és azt mondani, hogy ez egy banya, De mondjuk de voltak olyan pillanatok, amikor így van. De igen! Tehát... Lali, ez jó volt. Tehát én már coming out-oltam, hogy nekem volt olyan tanárom, akit nagyon nem szerettem. És egyébként mi volt az oka? Csak puszta kíváncsiságból. Az a szomorú, hogy most felnőtt fejjel is úgy gondolom, hogy ő nem a tanári pályára való ember. Aha. Volt. Hát ilyenben nagyon sok van, Lali. Tehát, hogy ez azért de nem miért? Újdonság most. Fejtsd már ki. Mert csak úgy vagy... Nem bírta idegekkel? Próbálom megfogalmazni okosan és PC módon. Szerintem az volt vele a legnagyobb probléma, hogy nem tudott a gyerekekkel kapcsolatot létesíteni. Volt egy elképzelése arról, hogy hogyan kell tanítani, ami teljesen hamis volt, és ennek ellenére olyan szinten kért számon, amire ő azt gondolta, hogy leadta a tananyagot. Aha. És amikor a legjobb tanulók az egyetlenek, akik magolni tudnak, azok az egyetlenek, akik ötös tudnak írni egy olyan tantárgyból, amit meg kell érteni, az szerintem egy ordinári nagy felkiáltójel a tanár felé, hogy valami nem stimmel. Én eleve ezt a magolás témát nem vágom, de komolyan, tehát hogy miért kell magolni? Mi a bal lényeg? Nem szabad magolni, akkor vagy jó egy tantárgyból, és akkor válik hasznodra hosszú távon, ha megérted. Tehát a történelemből sem be kell magolni, hogy eznél az évszámnál ez történt, annál az évszámnál ez történt, ezt a csatát ez nyerte meg, de a másik még részt vett benne, hanem föl kell építeni, hogy mi volt a történelemnek a menete. És amellé meg kell tanulni az évszámokat, tehát félreértés ne essék, de amikor logikusan végig lépkedve el tudod mondani mondjuk a napóleoni háborúkat, az egészen más, mint amikor monoton hangon végig darálva mondod el az egészet. Ugye... Meg figyelj meg, azért az is benne van, hogy a legtöbb ember, vagy például én mindenféleképpen, azok iránt, tehát azok jobban megmaradnak nyilván a memóriámba, amik egészen egyszerűen érdekesek, vagy valamilyen szinten érdekfeszítők a számomra, nem? Tehát, hogy egyébként azt elvárni valakitől, hogy olyan töménytelen mennyiségű cuccot magoljon be, csak azért, mert csak, nem? Tehát, hogy mert sokszor az van, mi van a izékba, mi van az iskolákba, az, hogy egyszerűen tanuld meg, mert csak, mert meg kell tanulnod, és semmi más, hogy miért kéne, meg hogyan kéne azt a dolgot egyáltalán leprezentálni, az már nincsen benne. Nem? Nem? Tehát, hogy miért lenne az hasznos például? Ezen én is nagyon-nagyon sokat gondolkoztam iskolás koromban, hogy mi a francért kell megtanulnom matematikából azt a dolgot, amit sosem fogok használni. És de sose jöttem azt... rá, tudod? Tehát... Igen. De figyeljetek, azt is figyelembe kell szerintem venni, hogy azért próbálnak minél több információt belenyomni a diákok fejébe, mert az az időszak az, amikor nagyon könnyen tudnak tanulni. Tehát legrosszabb esetben öntöd a fejébe a tudást, és a gyerek magától megtanulja ezeket feldolgozni. Ha más nem, akkor ennyit már nyersz ezzel a dologgal, amit úgy hívnak, hogy iskola. De hogyha kicsivel több szerencséd van, és ez tényleg a lehető legrosszabb lehetőség, hogy megtanul tanulni a gyerek, a kicsivel jobb dolog, hogy valami olyat tanul, amit valamikor az élete folyamán hasznosítani tud. És ezt ugye lehet fokozni, hogy olyan dolgot tanul, amit ami érdekli, és ebből lesz ő valamilyen szakterületen egy nagyon speciális, nagyon kiemelkedő valaki. Csatöbbi, hát csak nem tudod, nem, amikor elkezdesz tanulni, hogy mi leszel, vagy mi nem leszel, nem? Ez tehát, biztos, hogy nagyon nem kevés tudja senki, az... ha csak nem annyira elszánt, és mit tudom én, annyira bele van bolondulva mondjuk az autókba, hogy autószerelő lesz, de olyan szinten, hogy elkezdi a műhelyben, és a legvége az lesz, hogy motorokat tervez, akkor amikor a technikusiba megbontja élete első négyhengeres motorját, akkor lehet, hogy annak örül, hogy hú, de jó, hogy ezt tudom, viszont 10 év múlva, amikor elkezd felsőoktatásba bekerülni, azért, mert az is érdekli, hogy működik, meg hogyan kell tervezni, akkor összeteszi a két kezét, hogy 8. figyelt matek órán, és tök jó volt matekból. Egyébként most nekem volt egy olyan feladat, aminél például tök jó lett volna, hogy ha akkor annó matek órán odafigyelek. Igen, és ez a szomorú, hogy ezt később sose tudhatod, és hogyha később jössz rá, akkor sokkal nehezebb megérteni, és sokkal nehezebb megtanulni ezeket a dolgokat. Hát meg most konkrétan itt volt egy számítási feladat, és hát konkrétan nekem kellett rájönnöm, hogy ezt hogyan lehet úgy egyébként kiszámolni. És elején rosszul is álltam neki, és akkor le kellett vezetnem, meg mit tudom én, és tök jó lett volna, ha erre van egy képlet, tudod, hogy igen, és és akkor ezt így kell, ezt úgy kell, ezt amúgy kell, spóroltam volna vele baromi sok időt egyébként. Igen, és ugye akkor, amikor elhívod mondjuk a tévészerelőt, mert elhívod, nem azt csinálod, mint én, hogy értek én ehhez annyira, hogy meg tudom csinálni. Hát én biztos nem csinálom. Akkor mindig morognak az emberek, hogy miért fizessek neki ezért a negyed óra munkáért 10 000 forintot. És az emberek 90%-a nem érti meg, hogy nem azt kell kifizetni, hogy ő ott volt negyed óráig, hanem hogy tudja, hogy mit kellett csinálni. Hanem, hogy ő negyed óra alatt csinálta meg azt a hibát, és nem rendelt 3 panelt a tévéhez, ebből 2 feleslegesen, mert a 3. volt a megoldás, és mindet ki kell fizetned. Hát meg az a klasszik poén, tudod, hogy amikor megjön a szerelő, és elromlott a hűtő. Bejön, odaáll a hűtőhöz, kinyitja a kis táskácskáját, elővesz a kalapács, táskácskáját. A hűtőt. Nem, a hűtőt mondtam szerintem, vagy nem tudom, remélem. Valahogy előveszi a táskácskáját a hűtőbe. A hűtő! Hűtő! Igen, és rácsap egyet a kalapáccsal. Egyszer csak így zzzz, a hűtőbe indul, mindenki örül, odalép a hölgyhöz, aki kihívta, és mondja neki, hogy 25 000. Micsoda, 25 000? Hát egy kalapáccsal én is rá tudok csapni, mire megszorol a szerelő. Hát persze, csak én tudom, hova kell. Igen. És ugye tényleg ez van benne, hogy egyszerűen ha valami ilyen dolgot elsajátítasz, akkor mint például nekem ugye a munkám során, hogy ilyen weblapokhoz is hozzá kell nyúlni, szerencsére most már egyre kevesebbet, és így hát csak ez tök egyszerű dolog, jön az ügyfél, tök egyszerű dolog, csak ide kéne egy lenyíló menü, ide meg egy nem tudom én micsoda, tudod, és így elmond egy körülbelül, ha jól akarod megcsinálni, legalább egy 3 napos munkát, tudod. És így azt hiszi, hogy ez tök egyszerű, és közben meg baromira nem az. Igen, és ezt ugye ő nem látja át, hogy mennyi munka van egy-egy lépés mögött. Ő csak úgy gondolja, hogy hát egyszerű azt odarakni. De az, ennyi. Hogy te pixelre pontosan odaragd, hogy a dinamikus formázást csinálod. Igen, egyszerű odarakni, hozzá. Csak nem tök mindegy, hogy. Hát pontosan, igen. Pontosan. Na, srácok, ti megnéztétek egyébként ezt a sorozatot, ezt a százat? Nem. Annyit tudtam, hogy senki nem nézte meg, csak Marci meg én. Na figyelj, én majdnem javasoltam egy másikat, de milyen? Jobban belegondolva, ez a Black Window című sorozat. Igen, és azért nem szeretném, hogyha ezt raknánk be helyette, mert Black Mirror, tehát fekete tükör in English, mert ez egy kicsivel komolyabb dolgokkal foglalkozik, és nem biztos, hogy mindenkinek tetszik. Tehát ez kicsivel ilyen felnőttesebb. Mondjuk, azzal, hogy valakivel először jót teszel, azzal lehet, hogy hosszú távon nem teszel jót. Ez egy felnőttesebb történetben van elmesélve, és... De ez alapvetően egy tök jó történet, mármint, hogy tényleg sokszor ez van, hogy azt gondolod... Igen, hogy, de a tálalása az inkább felnőtteknek szóló. Aha, ja, hát akkor ne. Hát azért nem is akarom nagyon belerakni a show notes-ba, viszont nektek ajánlom, hogy mindenféleképpen nézzétek meg, mert sci-fi, általában lineáris jövőképek, vagy alternatív jövőképek vannak benne, és elgondolkoztató mindegyik nagyon. Uh-huh. Hát olyan témákat feszegetnek, amiket a film művészet mostanában igencsak hanyagol. Uh-huh. Jó, hát alapvetően én erre kíváncsi vagyok, hogy mi lehet az. Mindenféleképpen meg fogom nézni. Csak mondjuk azt nem tudom, ilyen nagyon, nagyon tényleg ilyen, tehát hogy nagyon felnőttes témát semmiféleképpen nem kéne, nem? Hát ezért nem akarom ajánlani a hallgatóknak, ja. De nektek meg, tehát ti már eléggé felnőttek vagytok hozzá, hogy ezt helyén tudjátok kezelni. Jó van. Már Alexnél kicsit rezeg a léc, de megszólok. Nem szólok. Én már nem szólok. Jó van, srácok. Ezt szeretném, el is küldtem, hogy ugye kaptunk egy podcast posztert, és nem mondtuk be a múltkor. Igen, igen. Szálljuk, bánjuk, bűnünk. Au. Úgyhogy... Igen, kaptunk egy podcast posztert. Alex, neked ajánlottak egy országos népbutító kampányt Dr. Mogácstól, amin Miskolc. Igen, láttam már szerepel. Valószínűleg. Oké. Okay. Egyébként ez a Mogács, ez egy nagy figura. Tehát... Igen, Dr. Mogács zseniális. De miért vagyok maradva? Mit kapott Alex? Egy linket a kommentek között. De és ez mi? Átküldöm neked, mert szerintem te nem láttad. Hallgassátok a vízigépemet! Bizony. Tudtad azzal nekem... viccelődtünk este, amikor Alex mesélte, hogy milyen éhes, és beindult a vízigépe, hogy biztos a gyomra korog. Aha, meg már kaptam olyat is, hogy Alex vízigépe ázik, közben így a szekrényből. Ó, ez nagyon furi ez a kis délelőtti streamelgetés, nem? Furcsa, de nem rossz. Alex, a képet az hova posztoltad be, vagy hova raktad be? Én belinkeltem nektek a Twittert legalábbis a ide TS-re, hogy majd ki tudnád rakni, és ott van a képek között a képek között a kép. Látom, és akkor én gyorsan bele is dobom a show notes-ba. De addig tartsátok szóval a kedves nagy érdemüt. Tehát azt mondta a srác, hogy elhozta volna hozzánk a PlayIT-ra, vagy PlayIT-re, csak nem tudta kinyomtatni. De aztán már azt hiszem, ahogy láttam, utána ki is nyomtatta el, Corner Cross egyébként, tehát kukac, Corners Drawings, mint Drawings, mint Drawings. Igen, akkor ezt is belinkelem. Linked már be, légy szíves. Úgyhogy followoljátok, mert nagyon-nagyon, már kaptam te a menes artot is, azt is elfelejtettem igazából, úgyhogy most így lerendezzük, spoilerman is van, most nézem. Annyira durva, hogy fölraktam az operát, nem direkt, hanem véletlenül, mármint a böngészőt, és és beállította magát alapértelmezetnek. Ami csoda? Az opera böngésző, és nem, nem, tehát jól néz ki meg minden, csak nem, nem szeretném. Jól néz nem ki, de köszönöm. No. Igen, ilyen köz-köz, de nem. Ez olyan, mint amikor azt mondják nekem, én ugye voltam régebben egy tombatod, és meséltem is, hogy ez a original Rolex $2. Tehát no. No. Egyébként tényleg vannak ilyen... Amúgy van ilyen eBay-en tényleg, hogy ilyen nagyon durva replikák már $10. Káveri, figyelj, nagy kérdésem van, így élőadásban. Te ismered ezt a Momentum nevezetű dashboardot? A Chrome-ra? Chrome... Momentum. Ezek szerint nem Chrome-ot használsz. De Chrome-ot használok. A Momentum az pedig az a Skiffy, nem? Nem, momentum-dash.com vagy .com, hogyha is akarjuk mondani. Belinkeltem neked a TS-re, és belinkelem a kedves hallgatóknak is, mert ez egy Lali által nagyon támogatott dolog, mert szerintem zseniális. Nagyon szép fotókat rak be. Ez tulajdonképpen egy induló kép a Chrome-hoz. És mindig új fotókat rak be, minden nap váltogatja őket, lehet to-do listát belerakni, lehet külön linkgyűjteményt belerakni, időjárást kiírja, és úgy jó erre ránézni, alapvetően szerintem. Kicsit olyan minimalista. Hol van ez? Ja, itt van Momentum, igen, Dash. De ez csak a Chrome-ba beillesztődik. Az a kérdés egyébként, hogy én nagyon-nagyon ritkán indítom el úgy a Chrome-omat, hogy hú, most akkor, érted, új böngésző nyitása. Vagy nem tudom, ti elindítjátok, így mindig általában valami már meg van nyitva. Nekem mindig egy óvatos indulom. Igen. Nekem itt van a tálcám, és amikor kell, akkor gyorsan megnyitom. Tehát, vagy egy linkkel nyitom meg ugyanúgy, tehát igen. Én nem linkkel nyitom meg, mert én ugye nagyon sok mindent olvasgatok, így online, és van egy oldaljegyzékem, meg van egy RSS fiókom, hogy a kettőt miért nem fésülöm össze, ezt inkább fedje homály, mert az jön neki a végén, hogy lusta disznó vagyok, de nem ennyire egyszerű a dolog. Nem, mert vannak olyan dolgok, amiket RSS olvasóval nem lehet meghívni, pedig nagyon-nagyon jó hírek vannak rajta, meg vannak olyan oldalak, amik RSS olvasóba szétesnek. És hiába írtam az oldal készítőinek, nem foglalkoznak vele. Na, hát... Hallod, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg jól néz ki. Ez tetszik. Hát erre azt mondom, hogy ez ilyen simple, nem tolakodó, van is értelme, tehát nem az, hogy oké, és most jó, fölraktam, és akkor mi van? Azt majd kipróbálom, hogy ezt használnám meg. Kint van, hogy 7 fok esős, bár hogyha ránézek az órámra, akkor ugyanígy meg tudom mondani, de hát végül is egyre több dolog, ami... Meséljek kicsit az órámról? Akarjátok igen, tudni? Igen. Én kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik Android alatt, hiszen még egy bevallanivalód van. Igen. Kaptam ajándékba magamtól Karira egy Note 3-at. És amellett, hogy amúgy baromira bejön a Nokia is, tehát a 930 is, úgyhogy még egyelőre nem tudom, hogy hogyan és miként fogom használgatni őket. Az igazság, most purát fogok mondani, de Androidon az óra jobban működik. Ami, ezt én nem gondoltam volna abszolút egyébként. Ami tök fura. Ugye ez egy Microsoft Band karóra, ami nekem van. Vagy karóra, hát karórának nem mondanám, mert hogy nem az, hanem ilyen smartwatch. Tulajdonképpen küldi ugye a notifikációt, az üzenetet ugye meg tudod rajta nézni, csak hogy magyarul is beszéljünk, ugye itt akár SMS-ek, akár élek, most végignézem, telefonhívás, naptár, akkor van benne ugye ébresztőóra, stopper, timer, be tudod állítani, hogy a Twittert nyomja-e, a Messenger-t, tehát a Facebook Messenger-t, mi van még, amit... Hát egy halom dolgot egyébként be lehet rajta állítani, de ami a durva, hogy ha Windows Phone-nal használtam, akkor angolul beszélt hozzám, Most meg magyarul írja ki a dolgokat. Ami tök fura. Mert hogy miért nem tudták ugye megoldani, mondjuk valószínű azért nem tudták, mert nem is akarták megoldani, mert nem is gondoltak rá. Ráadásul ugye ez úgy van, hogy a store-ból direktbe nem tudom letölteni, mármint a Play-ről ezt az alkalmazást, ezt a Microsoft Health-et, hanem le kellett APK-ként töltenem, és úgy kellett felraknom. És viszont tökéletesen működött, bár amikor megjött az óra, akkor volt rajtam egy para, az egyik barátommal együtt rendeltünk a Csarnitól egyébként, a Csarni küldte el nekünk, pontosabban nyilván nem ő árulja ezeket, csak ezeket az Egyesült Államokban lehet, vagy Kanadába megvenni, úgyhogy mi kiküldtük a pénzt, ő megvásárolta, hát majdnem 2 hónapot vártunk, mert nem volt készleten, és aztán Csarni tök jó arc volt végig, ilyen kis vlogot is küldött, hogy megjött, meg ilyenek, tehát hogy ilyen, meg hogy itt vagyok milyen, a Microsoft. Milyen gyorsan fog eljutni a Keveryhoz a hír, hogy megjött az órája, tehát... Igen, igen, tök jó volt, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát ilyen tök jó fej volt, ilyen nagyon-nagyon humorosan adta elő ezt a részét, tehát ilyen nagyon humorosan segített. És aztán megjött az óra, már nagyon vártuk, és így kibontjuk, az egyik kollégám is a Charning keresztül, vagy hát rajtam keresztül mondta, hogy hú, egy izét, már régóta mondta, hogy akar egy Moto 360-at szerezni magának karácsonyra, meg minden, és hogy tök jóba vagyunk, és akkor mondtam, hogy hát mondom, megkérdezem a Charnit, hát ha, és tök jó fej volt, segített minden, úgyhogy egy semmit, tehát hogy egy forintot nem fogadott el, tehát hogy így abszolút, még ki is röhögött. Azt mondja, nehogy már Magyarországról küldjél nekem pénzt Amerikába. És jó fej. Ja, jó fej. Hát csak tudod, azért az ember megkérdezi, hogy van-e valami. És akkor megjöttek az órák, 360, ugye a Moto 360, meg minden. Ugye a brandem, én leülök, nyitogatom a brandemet. Egyébként tök szép doboza van, minden, úgyhogy tök élvezetes volt így kibontogatni. Srác is bontja ki a 360-at, és akkor mindenki így ott kérdezték a kollégák, na, mi ez, hú, de jól néz ki, megfogdosták, tök király. És így aztán így elcsöndesedtünk, és akkor így kérdezték, na mi van, kipróbáltátok? Mindenki így tud, én is, meg a srác is, és így hát... Képzétek el, neki nem indult el a 360, nekem pedig nem csatlakozott az alkalmazás, és nem tudtam semmit beállítani rajta. Azt se tudtam, milyen a menüje, mert ez úgy van, hogy először beregisztrálod a fiókodhoz, hogyha ellopják, vagy elhagyod az órádat, akkor cseszheted. Mármint nem te, hanem más. Ja, még mindig ezt nézem. Figyelj, azt akartam igazából mondani, hogy az a lényeg, hogy a 360-nak az volt a legnagyobb problémája, hogy tölteni kellett majdnem egy-két órát, de addig meg sem mozdult semmi, és utána pedig én meg rájöttem, hogy nekem a Bendel az a problémám, hogy van Microsoft fiókom, de magyar, és kellett csinálnom egyet az Egyesült Államokba, és úgy már beengedett. Úgyhogy egy 2 óra kb. Az arról telt, azzal telt, hogy így wow, tehát ilyen te jó ég vettem vettünk egy tök drága levélnehezéket, és aztán meg az, hogy mindenki nézegette a kezünket, hogy fú, mutasd már, mi ez, volt, aki röhögött, hogy ú, mekkora kockák vagytok, de hát az IT volt, aki nem röhögött, hogy ú, én miért nem vagyok ilyen kocka. Igen, de tudod, ez az volt, hogy így jó fej volt mindenki, tehát így valaki így nézett, és mire jó? Hát látjuk rajta. Jó. Nem, tudod, így elmondtuk, hogy hát látjuk rajta az üzeneteket, hogy hány fok van, milyen UV, mekkora a pulzusunk, a Messenger, a Twitter, a izé, a minden búbánatot látunk rajta, tudunk keresni vele. És akkor gondolom, hogy ilyen jobban komorodott a tekintete, tehát így. Nem, hanem így mosolygott, ez egy lány volt, és így, de hát ezt a telefonnal is meg tudod csinálni. Mit tud még? Akkor így állunk, tudod, ilyen, Hát ezt tudja, fog fel, jó? De nem kell hozzá telefon. De ez is így... És így ezt tudja, jó? Ezt a telefonnal is meg tudjátok csinálni. Kussolj! Kussolj, dobf egy pofon neki. Igen, ez így volt. Nem, hanem így mondtuk, hogy hát ez benne a poén, hogy ott mászkálunk az irodába, és a telefon nem kell, hogy nálunk legyen. Egyébként brutál, jó? Ugye én elkezdtem trekkelni azt, hogy hogyan alszok, és az a durva, hogy ezt nagyon kitalálták, tehát hogy nagyon meg van ezt csinálva. Látszik, hogy ebbe öltek pénzt, mert képzeld el, most direkt elő fogom venni az alkalmazást, hogy kereskedelmi tévésen mondjam az applikációt. Applikációt, mennyire gáz, amikor azt mondják, hogy applikációt. Milyen applikációt, vagy az műláb, vagy mi a búbánat, az applikáció. Fölapplikáltam a műlábamat, nem? Azt hiszem, na, a mondom, podcast szintet lépett, hiszen kereskedelmi tévéssé vált. Így van ezzel az egy szóval. Televízió készülékes. Na, az a durva, hogy ez egész éjszaka méri a pulzust időnként, és úgy van, hogy így tök poén, hogy van egy ilyen kis holdacska, rányomsz, és így nekiállsz aludni, ha igen, akkor nyom meg az akciógombot, van egy ilyen kisebb gomb, és akkor megnyomom az akciógombot, és hogy kijön egy good night. És akkor, mint az eredetben így bevisz. Tudod, az akciógomb, hogy bevisz valami akciódús területre. Igen, jó, igen. Nem, azért akciógomb, tehát alváshoz nem az kéne, hogy szundigomb, vagy valami. Hát, van egy ilyen, így hívják, hogy akciógomb, mindegy. Hát az akciógomb, és akkor berúgják az ajtót, füstgránátok repkednek. Várja, megnézem neked, lehet nem akciógomb, és hülyeséget beszélek. De press action button. and get some track your sleep, press action button and get some. Mi lenne már betelefonálnál? Hello, where can I get some zzz? Igen, Cortana, I didn't receive my zzz. És akkor kiírja, hogy good night, elkezd ilyen kis csillagos hátteret mutatni, és kikapcsol, és amikor ez van, ez az alvás trekkelés, mennyire tök jó meg van csinálva, ami egyébként alapvetően szerintem alapnak kéne lennie, de hogy én például alapból erre nem gondoltam volna, hogy az összes notification-t mindent olyankor kilő, egészen addig, ameddig az ébresztést ki nem nyomod az órádon. Tehát még ha szundítolsz, akkor sem kezd el bekapcsolni a notification, viszont így reggel, amikor így rányomok, hogy kinyomom az ébresztést, ja, mert hogy egyébként a karomon állítom be az ébresztést, kinyomom az ébresztést, akkor egyből tudod így tehát így elkezdenek jönni az üzenetek, és így meg tudom nézni a menüből, hogy mik vannak, és úgy, hogy a telefonom a másik szobában van a töltőn, és zseniális. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy ez ilyen kis bullshit, meg minden, nem mondom azt, hogy az a pénz, amennyibe kerül, az a pénz ezért a kényelemért tök természetes, ez nyilvánvalóan egy luxus dolog, de egy abszolút geek dolog. És ami durva, hogy 4 napig bírta az első feltöltéssel, amit 1 óráig töltöttem. Úgyhogy éjszaka is folyamatosan mondom, ment, tényleg abszolút végigmérte a hogy mik voltak ugye az éjszaka, mármint hogy aludtam. És konkrétan írja azt, hogy pihentető alvás az előző, tehát a mostani estére 2,5 óra, könnyed alvás 3,4, tehát 3 óra 47 perc, 2-szer keltem csak föl, egyébként 6-7-szer szoktam, amikor itt így megébredsz, tehát nem az, hogy mitől kimész a konyhába valamit, hanem amikor rendesen megébredsz, 9 percig tartott elaludnom, ami egyébként abszolút korrekt, és 97%-os volt az alvásom, tehát úgy, hogy 6 órát aludtam, 97%-nyi kipihenésem volt, tehát úgy értékelt, és az a durva, hogy úgy keltem föl reggel, hogy ilyen abszolút fitten és teljesen kipihenve éreztem magamat. Úgyhogy nem vágom, hogy egyébként honnét tudja, hogy most ez hogy működik, lehet csak most ráhibázott. Viszont múltkor tök rosszul aludtam, és egyébként kevesebbszer ébredtem meg, mint egy másik napon, és írta, hogy 84%-os volt a hatékonyság az alvásomnak, és az a durva, hogy úgy éreztem magam aznap, mint akit agyonvertek, és gondolkoztam, hogy nem-e ilyen, tudod, ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy megnéztem, néztem a telefonon, 84% de fáradt vagyok, hanem délután néztem meg. Tehát... Mint valami horoszkóp, nem? Tehát... Ja, tehát ugye, azért az gagyi lenni, valljuk őszintén. Nem, hanem utána néztem meg délután, mondom, öregem, olyan vagyok egész nap, mint akit agyonvertek, és így megnézem, és így megmondja a telefonom, ja, egyébként tényleg olyan vagy, mint akit agyonvertek éjszaka. Nem az így, kiírná, hogy ma megtalálod az igazi szerelmet, tudod? Valami tézés. Mi szokott ilyen lenni ez a jóslatos baromság? Nem, nekem az jutott eszembe, hogy akkor ezzel lehetne ilyen sleep psychology-t csinálni, nem? Tehát, ez abszolút az, Alex. Mivel még egyszer nem hallottam. De akkor ezen van ilyen éjszakasztó, ami ezzel működik, nem? Hogyne, hogyne. A telefonon hogyne. Múlik. Mert ugye, várja az ébresztő, nem? Tudjátok mi az a sleep cycle, nem? Vagy, az alvás ciklus. Várjátok, igen. Tehát amiről én, ami most itt hirtelen beszéltem, amit a telefonon be lehet állítani, de most leesett, hogy ti nem erről beszéltek, az egy egyszerű ébresztő. De amiről Alex beszél, az az, amikor kiszámolja neked, hogy most ébredj föl ahhoz körülbelül, hogy a teljes frissességet birtokold egész nap, nem? Nem így működik, hanem úgy működik, hogy beállítod, hogy neked 6-kor fent kell lenni, akkor 5-kor elkezd úgy ébreszteni, hogy ne ébredjél fel. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen, bevált nekem, én suliba használtam így a vége felé, és nagyon bevált. Például az Apple Store-ban a Sleep Cycle-ként van az iPhone-on. Azt használtam, azt csinálja, hogy elkezd így rezegni, meg ilyen kis hangokat adni, hogy az agyad elkezdi érzékelni, hogy valami gond van, tudod? Mondjuk ja, hogy elkezdesz felébredni. És akkor 6 órakor fogsz felkelni. A végén felkelsz 6 órakor, de már egy órája ébren vagy, tehát nem úgy kelsz fel, hogy hanem úgy kelsz fel, hogy már ugye már, mint hogyha már felnettél volna egy órája kb, érted? És akkor úgy nyitod ki a szemed, hogy hoppá, akkor menjünk, és ilyen tök kipihentnek érzed magad. Jó kis cucc. Van, akinél nem működik, van, akinél ilyen lucid dreaminget csinál, amit annak sajnálom. Az de mi? Hát ez az éberálom izé, van, aki ebben nem tud kijönni, én se tudok, tehát én azt mondom, hogy annak sajnálom, mert nekem már történt egy párszor, de attól függetlenül nem ez a lényeg, teljesen jó egyébként. Voltak olyan update-ok, mert ezeket update-olják folyamatosan, hogy senki nem ébredt fel, tehát hogy azért... És így mindenki elaludtad, és ilyen, igen, megröppant az Amerikai Egyesült Államok gazdasága, a munkások nem járnak be dolgozni, tudod, mert valaki egy húp, egy SQL-t véletlenül rosszul írtam meg. Tehát, hogy így, de azt írták is, hogy izé, hogy volt olyan update, hogy kijött, és akkor ilyen 2 csillagon volt a termék, és ott írogatták, hogy anyátokat, tudod, elkéstem, és akkor jött még egy update, és akkor már jó volt. Tehát így azért látszik, hogy az embereknél is, hogy működik-e vagy nem, és most már ez a final build, ez már teljesen jól működik, még azóta még jött egy-két ilyen update, de még nem próbáltam ki. Tehát általában így a hangerősséggel, a rezgésekkel, meg ezekkel ezeket állítgatják. Így, bele is van írva a kreditben, hogy köszönjük mindazoknak, és mindazoknak a családtagoknak, akik egyfolytában elkistek a munkahelyéről. hogy tesztelség a programokat. De jó fejek. Na mondjuk ez jó, hogy így kicsit így... Jó az egész. Hogy beismerik, egy dolláros hogy elszúrtak valamit. Tehát igen tehát ez egy $1 alkalmazás, és teljesen jól működik, és még annál is többet, és azért kérdeztem, hogy az óránál is biztos van valami ilyen app, ami tudja ugyanígy használni, bár lehet nem ennyire jól, de azért biztos gondolnak rá, vagy legalább. Hát figyelj, egyébként fognak. Biztos, hogy fognak, nagyon keresett Amerikába ez az óra. Egyébként most kicsit hadd mondjam el, hogy amikor egy ilyen órába lehet állítani azt, hogy milyen erősen világítson, akkor az azt mondod, hogy hát most ez alap. De amikor tudod azt is állítani, hogy hogyan rezegjen, az már az, amikor így látom, hogy gondolkoztak az adott dolgon, tudod. Vagy például lesz, hogyha ezt az alvás trackert benyomod, akkor nem jön a notification, anélkül, hogy külön kéne. Sőt, kérdezte valaki, hogy nem idegesít, hogy folyamatosan jön a notification-re, és van olyan, hogy ne zavarj. Tehát ilyen do not disturb, igen. Tehát igen, ez... igen. És hogy így ne zavar, és egyből kin van fő képernyőn, már mondjuk egyébként az ikonokat, meg hogy mik legyenek kin, milyen sorrendben, a szint, a hátteret, mindent én tudok egyébként szabályozni, kontrollálni, és ez ugye most elkezdtem sportolgatni, valaki írta is a Facebookon, hogy Kaveri, mennyit fogytál, úgyhogy nem csak te fogytál, Alex, hanem én is. Hány kiló? Mondjuk, Azt hiszem, hogy 72 vagyok 80-ból, ami ugye százalék arányosan nem olyan rossz. És hát ez majdnem ugyanannyi, amennyit én fogytam, csak hát százalékban. De... Igen, százalékban. Tehát rajtam, hogyha kicsit jobban látszik, de, de azért én még, mondjuk én még le akarok menni száz alá, tehát hogy mindenki. Kérdezték, hogy most csatlakoztam, mert milyen okosórám a Microsoft Band, tehát ezt az órát vettem meg. Microsoft. Mikropuha. Microsoft. Kicsi puha. Azért, amikor elnevezem a majd később teljesen világméretű cégemet, ne, úgy utólag nem neveztem volna el pici puhának, de hát... Ja, egyébként bele se gondoltam, hogy ezt jelenti. Jó, mondjuk, hát a másik ugye világvezető, az Alma, meg a robot, az Android ugye, tehát hogy igen. Tehát ezek nem, a megjegyezhető, az biztos. Nem viszik túlzásba egyébként hát ezeken a termékeket. De ahogy majdnem mindennek ez a jó. Tehát most például ott van az üdítő, az Amdudler. Tök jó üdítő, de hát most azért egy világ bevezetés nem lehet. Tök jó üdítő, de nem tudok kérni. Mert kérek egy Amdudlert. Mit? Almát? Nem, egy Amdudl. Mi? Adj egy kólát. Tehát, hogy... Elmegyünk a Lidler, vagy mi a... Lidl. Úgy live-oznék valami jót. Most úgy live-oznék egy nem is tudom, egy kodot. Te nem live-oznál egy kodot, Alex? Egy izét live-oznék már nagyon régóta, egy paid. Na. Mert ugye megvan a Hotline Miami is új, fantasztikus missionünk, aztán nem játszottunk vele. Paydayt? Egy paydayt live-oznál most? Mindenki. Az a baj, nekem nincsen olyan gép, amivel most tudnék... Tehát figyelj, kijött a karácsonyi ingyenes heist. Kijött a Hotline Miami-s heist. Egy csomó új dolog van, és nem játszottunk vele nagyon régóta. Én meg itt vártam, a Lalival beszéltük a múltkor, hogy kéne vele játszani, de hát az ketten nem jó. Igen, és ráadásul én azóta le is szedtem a PD-t, tehát most nem is vagyok kompetitív a témában sajnos. Hát nekem meg a céges éneket nem pakolgatok föl értelemszerűen. Meg baromi régen PD-eztem egyébként én is. Tehát már valamikor tudom, szerintem játszhatnánk egyet, vagy a Geekboxon, vagy valamin, mert hát ezt ki kéne próbálnunk ezeket a dolgokat. Én szerettem egyébként PD-ezni. Ja, én is szerettem, csak már a társaság nem olyan. Ja, már én tök rajtjé. Azt a mindenit. Ez jó, azért nem volt gyenge. Jó, annyi dolgunk van, tehát ti is tudjátok, hogy örülök, hogy egyáltalán ilyen pótkeddeket tudunk tartani. Hatalmas leárazások vannak. A The Game of Worlds 2014, The Ultimate Video Game Celebration, live from Las Vegas. Discounts ends in December 8th, 10 a.m. PST. És ilyen... Oké, okay, Alex, ezt kérnénk szépen magyarul, és kevésbé bedesz hang. Nem? Van valami játék award, tehát ilyen game award, tehát játékdíjazások... vannak. Te ezt nem vágott fejből, hogy mi ez? Las Vegasban ugye, de ezt mondom, ezt próbálom elmagyarázni magyarul is. Las Vegasban, és azokat a title-okat, amiket neveztek rá, azokat most levonnak, hát a nagy része árazva. Helyes. Az Evolve is itt van ám. Tehát azért ezt kiemelném. Atom Gabi kérdezi, hogy Kaveri, azért a telefonnal is elég nyomon követhető egy ember helyzete, nem gondolkoztál azon soha, hogy még alvás is publikus valamilyen szinten, nem tudhatod, nem-e kerülsz bele valamilyen statisztikába. Az a helyzet, hogy nem zavar, ha belekerülök egy statisztikába. Tehát, hogy ott vagy egy adott tömegben. Tehát, hogy erről már volt egyébként, azt hiszem, egy podcastben nem dumálgattunk, hogy hú, mi van, hogyha le tudnak hallgatni, meg mit tudom én, hogy az a helyzet, hogy akkor majd elkezdek ezen aggódni, ha olyan ember leszek, akinek számít, hogyha lehallgatják. De jelen pillanatban most... aki engem lehallgat, hát sok sikert. De most így komolyan. Tehát, hogy itt van a stream. Örüljön neki. De hogy itt van a stream, érted? És mit hallgat le, hogy szia, izé, megyek haza, beugrottál a spárba, izé, tehát igen, wow. A gyereknek hozzá már izét, és akkor a gyereknek, tudod, ott ülnek bent egy ilyen buszban, tudod. És meg, igen, így, ahogy ezt mondom, a gyereknek vegyél gumicukrot, és így rácsap egy ilyen rohadt nagy piros gombra. Nem így a főnök, tudod, a szivar a szájában, meg a viszki az asztalra, így rácsap az asztalra. Tudtam! Tudtam, és így kiborítja a viszkit. Ha, felébe! Mindenki induljon el azonnal, és megjönnek itt a helikopterek. És ilyen, tudjuk, Kaveri, hogy oda bent van! És tudjuk, hogy oda ment van, és vett egy kiló almát! A gyereknek! Igen, és akkor jön a szomszéd Marika néni. Húzzanak innen a járdára, most söpörtem le! Ezzel a rohadt helikopát ellen belenyomják falevélek! Egyébként hát nem igaz, ez a mai fiatalság, tudod? A büdös fenébe, kimegyek, aztán... Egyébként visszatérve még erre a témára kicsit komolyabb hangemben, ha belegondoltok, akkor valamit valamiért elv alapján osztod meg ezt az információt. Tehát te tisztában vagy azzal, hogy igen, publikálom, hogy hol vagyok, meg tudják nézni, hogy merre mozgok, milyen időközönként merre járok, viszont cserébe kapok egy ingyenes szolgáltatást, amit azáltal javítanak, hogy én megosztom az adataimat. Tehát ez ilyen önmagába hajló valami, ez egy spirál tulajdonképpen. Hát, meg tényleg nekem ez, amit az előbb elmondtam, tehát, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egyébként a politikusok, a komoly üzletemberek milyen telefonokkal, meg milyen device-okkal közlekednek, azt konkrétan tudom, hogy egy komoly, tehát ahol ilyen milliós nagyságrendekről tárgyalgatnak, ott kinhagyják a telefonjukat, és nem viszik be a tárgyalóba. Lehet, hogy nem véletlenül egyébként. Hát persze. Hát igen. Persze. Tehát ott például ezt rendszeresen látni, hogy nem is értettem először, hogy mi van. Tehát, hogy így mi ez a sok telefon? Ja, aha, oké. Okay. Tehát ott nyilván. De ha most egy olyan dolgot beszélünk meg, hogy Lalival meg Alexal, hogy mikor lesz Payday Stream, meg tehát, hogy ez a kutyát nem érdekli, azt gondolom. Hát igen. De akkor is kihagyjuk a telefonokat, és csak és kizárólag TS, ami lehallgathatatlan, ugyebár ez köztudott. A köztudott, igen, a TS az olyan durván lehallgathatatlan, hogy nagyon... Nem tudom, van a TS-nél könnyebben lehallgatható egyébként? De most így gondolkozok rajta, mi lehet még, mert már a Skype sem az. Már a Skype is ilyen tök izétek, ilyen, ugye, ahogy felturbózták most meg minden, hát nem tudom, maximum stream, ami streamelünk, tehát az talán lehallgathat, valaki ezt talán valaki most hallgathat minket. Amit beszélgetünk? Hallod, és ilyenkor szokott lenni, amikor tudod, így belenéznek a kamerába a színészek, tudod, hogy mintha valaki figyelne, tudod? Igen, az ilyen gagyi filmekben, amikor így kinéz a kamerába, nem? Igen, tehát volt a Jay és Néma Bobba a visszatérve, azt hiszem, hogy micsoda gyökerek nézhetnének meg egy ilyen filmet, tudod? És igen, és így belenéznek. Jó, mondjuk az a film az epic az film, nagyon, tehát, nagyon, tehát. Vagy fail, attól függ, hogy milyen hangulatomban vagyok, mert valamikor így végig nem tudom nézni, valamikor meg így jó ez még egyszer. Hát pillanat, hozzuk egy kis innivalót, mert Alex látom, töltesz magadnak. Én nekem már folyik. Hát én pótolom a tegnapi elvesztett vízadagomat. Helyes, ezt csak így lehet csinálni. Tehát én tudom, én megtanultam, ugye én is voltam 16 éves, hogy megtanultam, hogy... Az elveszett vízadagot, azt pótolni kell. Igen, nagyon-nagyon durván kell pótolni, többszörösét vissza, mert a sejtjeid össze-vissza száradnak. Túrázásnál egyébként ez pont ugyanilyen fontos. Igen. Tényleg, Alex, hallom, hogy annyira jól megy a fogyókúra, hogy megerősítettem neked privátban, hogy mehetünk túrázni tavasszal. Igen, megyünk, mindenképp. Én várom már, tehát én most már szeretném... Megyünk? Én is megyek veletek, engem ne hagyjatok ki a buliból. Oké, rendben. Annyi van, hogy ilyen kintalvost azért még nem vinnélek el titeket. Nem, meg én azt amúgy sem nagyon lájkolnám, az biztos. Tehát én nem... Hallod, Lali... A nagy képisködjé, én nem vinnélek el téged, jó? Értem. Nem, amúgy azt gondolom, hogy hát az még sok lenne Alexnak. Mi? Hogy kint alszom valahol, igen. Én értem ebben azt a kikerülési szándékot, nem, a kikerülési szándékot, hogy te se lennél teljesen kompatibilis a témában. De ne, én figyelj, én szívesen alszok kin, ha kocsival mehetek. Befűtök, zene, töltő. Laptop. Végig ég a tévét is leviszem, van mi az inverterem, tudok 220-en csinálni, nagyon jól el leszünk. Viszont, Alex. Viszont a izét azt vinnünk kell, tehát azt te is hoz, Lali, a fotógépet. Ez alap. Tehát, hogy azért ott csináljunk valami hülyeséget, tehát az, ha a izéken kívül, a szuperfényképeken kívül, amit senkivel nem osztunk meg. Egyébként az a vicces, hogy a jó barátom, akivel szoktam menni túrázgatni, ő nagyon-nagyon jól fotóz, és mindig ő hozza a fényképezőgépet, és én pedig inkább természetfotósnak vallom magam, mint emberfotósnak, de annyira jó képeket csinál, hogy az utóbbi időben teljesen leálltam arra, hogy magammal vigyem a fényképezőgépemet. De miért egyébként? Annyira hát ez jó képeket a lényeg, csinál, nem? Hogy pofaszaggató. Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy nekem valamilyen furcsa, különleges oknál fogva igényem lenne arra, meg tudásom, hogy jobb képeket csinálnék, mint ő. De nem azért meg kell fényképeket csinálni, mert hogy jobb legyen, hanem mert magad miatt. Igen, ez egyértelmű, de amikor ott vagy, hogy hát berakjam azt a plusz 3,5 kilót, vagy ne rakjam be azt a plusz 3,5 kilót, akkor lenézel magad mellé, ránézel a telefonodra, jó lesz az. Mm-hmm. Igen, na ezt akartam mondani, hogy azért itt optikával, mindennel együtt, azért ugye mi filmeztük ezt a doboz című műsort, hát azért az, vagy videót, azért az nem egyszerű, tehát hogy ott tartani, meg minden, inkább akkor valami kis bridge-gépet vinnék. Akkor mennyi pluszban? Igen, amikor ilyen baromira ki vagy fáradva, nem? Tehát amikor igen, még csak nem jó, is de az most, van, most hogy... mit viszel magaddal túrára, a szendvicseden meg a vizen kívül? Hátizsákot. Jaj, Alex, te láttad már a Facebookomon a képemet? Jó, hogy de mi nem a Himalájára megyünk fel. Tehát, hogy jó, nem kell ezek... grappling hook, meg kötél, meg ilyesmi, tehát, hogy... Ilyen Gletscher, tudod, ilyen Gletscher mászó cipőbe. Te és nem úgy szoktál járni, Alex. Meg. Ebből is látszik, hogy Alex a párgány szocializálódik. Igen, mondjuk ott túráztam most utoljára. Tehát, hogy én is. Ott kellett. Hogy hívják a Himaláján. Ja, ott igen. Mindig az a baj, hogy ez nagyon durva a Himalája. De miért, Lali, de akkor mondd el nekem, mit kell vinni. Tehát, tessék. Arra, amire mi megyünk, arra nem kell ilyeneket vinni. Viszont amire én a Béla barátommal szoktam menni, arra kell hátizsákot, sátrat, hálózsákot, Béla, élelmet. Vagy... Tehát mi azért most, kicsivel de miért Béna Béla? Miért Béna Béla? Nem Béna Béla. Nem Béna Béla, ti értettétek félre. Béla barátom. Nem. Ne, én azt sem mondta, hogy Béna Béla barátom. Kajakra Jézusom. Ezt mondta. Három ne. Szót mondta el egymás akadt után. Az internet. De. Akkor megint dadogok a fáradtságtól. Most szegény Béla ott ül és így... Okay. Remélem nem hallgatod. Nem viszem a fényképezőgépemet legközelebb. Igen, és akkor egyébként Lali ilyen másik podcastekben is van. És akkor ott van a izé Béna Kaveri barátom, tudod. A Béna Alex barátom, de... Nem, ez csak nyelvbotlás lehetett maximum, vagy tisztogattuk, és én nem jövök rá. Jó, ez be persze. Persze, igen, jó, nyelvbotlásra. De gondoszok vagyunk egyébként. Majd mindjárt kikikelünk, az meg új botlás lesz, megelőzzük a bajt, tudod, nehogy roncsom a podcast színvonalát. Jó van, Lali, ezt már nem lehet. Ezt már nem mosom le magamról. De nem ám. Bele is temetkezek teljesen. A Béna Béla mondataidba. Na, tehát akkor mit szoktatok vinni a Béna Béla barátoddal? Mi több napra megyünk ki általában ilyenkor a természetbe, és nem turistaházakban, meg szállásokon alszunk. Tehát ebben van egy ilyen kis kihívás is, meg egy ilyen kis nem szállodában, nem? Hogy mi még kaveri. Ne. Ne cincáld a macska bajszát. Pedig én szoktam, én vagyok a Bajusz Pedré bácsi. Ez elég nagy hihangzott. Csak úgy szoktam, hogy nyilván így jön tölni a macskát. Jó, most rájöttem, hogy az hogy hangzott, én még a bajuszpödrével, hogy nyolc. Tökre elképzelek, hogy bajuszpödrösz. Bajuszpödrösz. Ilyen az, amikor az ember a saját pofonjába fut bele. Jó, mondjuk a Béna Bélás nagyobb volt. Igen, tehát ezzel most nem húztad ki magad. Tehát, jó, na igen. Tehát mi több napra megyünk ki, mert úgy érezzük, hogy mi vagyunk még annyira tökös, bedesz legények, hogy nekünk ez nem okoz gondot. Aha. És így igazából mosolygunk is, de utána két nappal meg, neked is fáj még egy kicsit a lábon? Én is fáradt vagyok egy kicsit. Tehát azért már őszintén beismerjük azt, hogy elmúltunk 20 évesek, és ezt már nem úgy bírjuk, de még mindig úgy csináljuk, mintha. És ez tök jó, mert annyira kiszakít a hétköznapokból, hogy elmondani nem lehet. Hát annak hány kilométert ugye szoktatok menni amúgy? Hát itt Magyarországon, hogyha egy hétvégénk van, akkor egy olyan 30 környékét célzunk meg, de ugye ez elsőre kevésnek tűnhet egy kicsit, de amikor fölveszel egy 20-25 kiló közötti hátizsákot, akkor az bőven elég. De mi nem ilyenre megyünk, ugye? Nem. Egy ilyen kis, sima hátizsákos, amiben beleraksz egy liter vizet, pár banánt, egy-két szendvicset típusúra megyünk csak. Egy pár Xboxot. Azon, hát az nem lesz. De azon PSP-t hozhatsz. Viszem a telefonom meg a powerbanket, amit kaptunk a Vikinek a telefonjához ajándékba. Azon gondolkoztam egyébként, hogy akkor hogy fogjuk ezt mi leprezentálni? Tehát, hogy egy ilyen egynaposra tervezel velünk, vagy úgy, hogy kinézzünk valami pofás kis erdei hostelt, vagy valamit, és akkor ott fogjuk tolni. Hogy lesz ez? Mi a terv, mester? Szerintem az a terv, hogy reggel beülünk az autóba, elmegyünk a Lexékhoz, és ott a környéken tolunk egy olyan 4-5 órás kis könnyű sétát kint a természetben. Megnézzük, hogy milyen pusztítást csinált a jég a Mátrában. Mit azért leutazunk, hozzá? Hogy 4 órát gyalogoljunk. Azt hittem, hogy valami... Bocsánat, nem, nagyon rosszul hallottátok, nem a Mátrában, hiszen Alex nem a Mátrában lakik, hanem a Bükk mellett. Tehát tisztázzuk. Alex se tudja, hol lakik tulajdonképpen. Miskolc az egy szép hely. Miskolc az a hely, ahol az egy gyönyörű hely. Fotózni nem nagyon szabad. Kevlárt annál inkább szabad viselni. Nem, igazából én úgy döntöttem, vagy én úgy gondolkodtam, hogy majd oda Lidafüred környékére kéne elmenni. Ugyanis ott vannak tájak, tehát az olyan durván jó néz ki. Miért több táj is van, nem csak egy. Mi? Igen. Nem tudom, neked tájak. Tájak, mint szépek. Mint fuck this, gyerekek, miért köttök bele mindenbe? Hát Béna Béla a barátai. Béna Béla is barátai, tudod, ez ilyen show. Ez egy show műsor, de tisztán, mint a izé. Mint egy podcast. Mint egy podcast, tényleg, tisztán olyan. Mint egy podcast. Teljesen olyan. Tehát akkor azt mondod, Lali, nekünk, mint geek arcoknak, így akartad fogalmazni, nekünk ez így elég még egyelőre. Hát nem így fogalmaztam volna, de én inkább azt mondanám, hogy bérák vagyunk. Hogy a fokozatosság elvét figyelemben tartva lassan induljunk neki a Mount Everest túránknak. Értem. Aha, én ezt nem tudtam, de akkor azt így, ez így jó jövőkép, nem? Tehát, hogy Lali elvisz minket a Bükkbe, és akkor ki van írva, tudod, hogy 3 év múlva, hogy ott vagyunk fent, ez a Mount Everesten, ott mennek ezek a színes, mindenféle színű papírok, tudod, ott vergődnek a meg ilyen fotók, tudod, hogy keressük, missing, tudod, és akkor így ott a fejed, de ilyen te a menes, tudod, ilyen, tehát biztos, ilyen. Hogy biztos alapon, meg én is, ilyen cover is. Na jó, én egyébként ebben tökre benne vagyok azon kívül, hogy igazából nem szóltatok nekem, hanem most így konkrétan én saját magamat hívattam meg. De ezt már megszoktuk, ebben semmi újdonság. Igen, nincs. Tehát hogy így erre vagyok csak jó nektek, hogy így kiutáljatok. Jó van végül is tényleg. Figyelj, te nem jelezted igényed ilyen témában, pedig itt privátban többször is beszélgettünk erről, Alex viszont egyből rácsapott. Persze, én mondtam, hogy nekem túrát már is. Mikor kérdeztetek? Kb. Egy-két hónapja merült föl először. Igen. Mondtok is, hogy Cavalry, gyere! Te meg mondtad, hogy oh my god, nem fucking Bénak Couture's name! Gee! Igazából adás előtt beszélgettünk erről, tudod, amikor te mindig az utolsó pillanatban esel be. Lehet, hogy azért nem hallottam. Ja, igen, tehát most akkor ezt kezdjük el, tényleg. Na jó, oké, Béna Béla. Nem, mert tök olyanok leszünk, mint a podcast. Én legalább nem fikázom a barátaimat, a mozgássérült barátaimat, jó, itt Béna Bélázott, de komolyan. És akkor így Lali azt egyébként, lehet, hogy amúgy ilyen... Na jó, az a baj, hogy ez így már nem fog kijönni, hogy tényleg ilyen, mert annyiszor találkoztunk már vele, hogy nem ilyen. Úgyhogy valami mindjárt várjál, valami jobbat találok ki. Jobbat kitalálok, csak addig maradjatok csöndben. Igen, addig várjatok. Akkor tudod mit, Lali? Tudod mit? Szerintem meg... Nem. Nagy a lábad. A baráti társaságban volt egy olyan eset, hogy az egyik barátunknak volt egy ónémet juhász kutyájuk, a másik barátunknak pedig egy német juhász kutyájuk. Ugye az ónémet juhász az hosszabb szűrű, és egy nagyon-nagyon picit testesebb, de inkább a szűr az, ami méretbeli különbségeket generál, amikor így ránéz. Meg szereti a verseket, kutyára. Nem? Igen, az ónémet verseket. Ónémet juhász. És az a legdurvább, hogy... Na jó, abba hagyjuk. Ez a cimboránk, aki az ónémet juhász kutyának a gazdája volt, ránézett a német juhász kutyára, annyit mondott csak, szép-szép, csak kicsi a feje és rövidek a lábai. Tehát így totál fika, nem? Tehát így ennél nagyobb fikát ki se lehetett volna találni. Tehát kutya barátoknak ez, hogy így jó-jó, csak egyébként baromi ronda. De ez milyen? Ez olyan, mint azt mondom egy lóra, hogy jó-jó, csak hol vannak a pikkei meg a szárnyai, nem? Igen. De amúgy hát jó. Nem, de ja. De amúgy jó. Tudod? Egyébként nem, de igen. Jó, ezt megint jól megbeszéltük. Kicsit ilyen, ez nem ilyen podcast extra, hanem ilyen fogyiked, nem? Hát igen, elég keményeket. Írd már át, ja ne írd át, mert az eleje komoly volt. Igen, igen, azért nem akarom én is fogyikedre keresztelni, egyébként simán lehetne. Fogyiked. És Alexandra is hallottad, hogy megváltozod? Igen, mert én meg úgy ülök most... Miért, hogy? Úgy ülök most, hogy a lábam az asztalra fel van téve, én még csúszok lefele a földre. És ezt miért teszed? Nem tudom, így kényelmesnek tűnt. Aztán már nem tudok felállni. És már így ott maradsz így. Alex! Gyere le, jött a postás! Nem tudok! De és akkor legközelebb megyünk hozzád, és hogy körbe vagy ilyen emléktáblával pakolva. Itt ült Alex. Amíg be nem betonozódott. Mivel halt meg? Nem tudod felállni a székből. De durva! Amúgy most az a poén, hogy nekem fel kéne állnom ebből a székből, de azt csak egyféleképpen tudom megtenni, mert sajnos nagyon elszúrtam. Az pedig az lesz, hogy le fog seggelni. Le fog seggelni. És elvesztettük Alexet. Milyen kifejezések, le fogok seggelni. Most még nem tudok felkelni a földről. Várja! Maga is lőkkel! Ez király, ez a Brezgyiszki ösve! Ez nagyon fasz. Igen, Alex, tök olyan vagy, mintha nem is tudom. Tehát ilyen valamilyen orosz ember, aki éppen próbál valahonnan valamit. Na, felálltam, itt vagyok. Leültem. Alex, most kimondottan kártmenes hangod volt. Így a távolról. Igen. Na tehát ott tartottunk, hogy? Látod, nekem ez volt a túrázás. Akkor sokat kell még fejlődni, hogy tavaszig a lány. Igen, ezt akartam mondani, hogy így itt oltottuk a Lalit, hogy egy nap, meg izé, meg hogy mi, jaj, 4 óra, adjad már, kinek nyomod kis csibe, tudod, izé, nem vagyunk mi csicskák, és akkor így Alex, úgy leültem a székre, nem tudok fölállni. Tehát tudod, ez a oké, hogy valonnan nem tudsz fölállni, de hogy már ülni se tudsz, az már fokozat. Az a baj, hogy én ma nem terveztem, hogy én ma délkor podcastezek. Ugye hát ahogy senki se, tehát kedden szoktunk podcastezni este. Úgy, hát hogy... de a neve is mondja, nem? Nem, szerintem... Nem, a délked lett. Én azt azért nem mondanám, hogy a neve is mondja. Hogy podcast, nem? Igen, én azt gondolnám, ez aljas rágalom. Pocsombat. Szabad szappanozni. Na jó, jaj, mielőtt elsüllyedek, és ti velem süllyedtek, csak úgy szólok. Már késő. Igen? Hallgatunk. Ennyit akartam mondani. Ennyit szerettem volna. Mi is volt ez? Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Tehát ebben minden benne volt. Hát, és nyár volt. Nyár volt. De azt az adást nem találom, még mindig. Megvan, valaki átküldte Twitteren, vagy nem is tudom már hol. Azt én nagyon is kérem, epik. Ide valaki kérem azt, amiben a nyár volt, a srác volt, ha valaki többször meghallgat és tudja fejből, hogy melyik, csak írja már be ide a discussion kommentekbe, és akkor az nagyon jó lenne nekem, mert úgy meghallgatnám. Annak köszönöm szépen. Hát az orbitális, tehát annál viccesebb, epikebb, poénosabb, tehát nem. Tehát és az a poén az, hogy a sráccal nem tudtunk beszélni utána, ha jól tudom. Tehát ő mai napig se tudjuk, hogy ő kicsoda, de ő tudja magáról, hogy ő hát gyakorlatilag a podcast legjobb poénját lőtte el. És akarat nélkül, tehát hogy azt mondják, hogy 25. rész. Legalábbis Péter azt írja, hogy 25. rész. 25. rész, komolyan mondom, ma megfogom, tehát le fogok igen, ülni. Igen, Bence is írja, hogy 25. Kérjem, hogy 25. rész. Az sem volt. És milyen durva, hogy így fejből tolják, barna. Nem? Tehát így igen. 25, rajta van a telcsimem, az a csengőhangom, és nyár volt, tényleg beállítom csengőhangnak. Csörög a telefonod, nyár volt. Ja, de hogyha beállítod, az nem, át kell küldened, meg kell osztanod mindenkivel, és egymásnak a csengőhangját erre kell beállítsuk. Igen? Ja, nem? Hát ez kicsit ilyen homi. Nem biztos. Egy csörgő hang. No, bár no, mondjuk abban hát az esetben. Hogyha odaírod, hogy kettős kereszt no homo, akkor nem az. Tehát, hogy úgy bármit ki lehet kerülni. Tehát... Na várjál, azt mondja a podcast. Amúgy ezekre kerestek rá a legtöbben, hallod? Hogy epizód 1 az a legjobban keresett. Az epizód 1. De ja, mert gondolom mindenki, vagy nagyon sokan később csatlakoztak be, nem? De miért azt jön nekem, hogy podklad? Hát oroszul, orosza. Tehát podklad epizód 1, epizód 14, epizód 60, ez létezik ilyen, hogy podklad? De már van podklad, na rákeresek. Nincs. Gyanús lenne. És durva lenne egy ilyen párhuzamos ilyen párhuzamos podcast. Írjátok be azt a YouTube keresőbe, hogy podcast-e, és mindegyik podklad. Látjátok? Tényleg. Ez valami bug? Tényleg, de... Podklad. Behugyoztam lett volna, hogyha lett volna ilyen, hogy podklad. Hallod, és de... ilyen tudod, és most podklad extra lenne náluk. Alex, megtennéd azt, hogy átküldöd azt a linket, amivel rákeresel? Csak beírja a YouTube-on, hogy podklad-e. Nem, podked-e, és podkladokat fog kihozni. Vagy podked-e, igen. Bocs, hülyeséget beszéltem. De ilyeneket, hogy aztán rákerestem arra, hogy podklad, és ilyen hogyan vegyük le a BMW-ről a feliratot. Így a motorháztetőről. Fiúk, nem tudom, hogy ti milyen internetet használtok, de lehet, hogy fizetni kéne egy kicsit. Én Firefoxon nézem. Mert nekem jó. Nem, én a YouTube keresőbe írom be, hogy podcast szünet E betű. Igen, igen. Igen. Ki nekem felajánlásba podcladokat? Nekem nem. Nekem a podcast epizódokat kezdi el felsorolni. Tehát nekem itt van, hogy podklad E1, E14, E66, E65, 64 és 67. A hiba az önök készülékében van, uraim. És aztán beírja, hogy podklad, és persze, hogy nem találja meg. Hát az több, mint érdekes. Ez valami, szerintem valami hiba a podklad. Hiba a podkladban. Na most ha csak simán azt írod be, hogy podcast, akkor olyanokat ír be, hogy Pokédex, meg Póker, podklad. Póker, persze. De van, a legelős az a podcast animáció, tehát az működik. Én nem tudom, most én ezt megnézem Chrome-ban. Nem tudom, nekem is azt nyomja, mint a... Tehát az nem lehet, hogy nekem is rossz, meg Alexnak is rossz, random. És nem, és a Google Chrome-ba is beírom, és azokat hozza felülre beírom, hogy podklad. És egy, 14, 66, így hozza ki sorban. Lehet, hogy volt valaki, aki ezzel trollkodott, hogy föltöltötte Pótkladnak, nem? Vagy nem tudom. Nem, csak nem hiszem, ez, mert a, nem, ez valami bug, mert nem mindenki írja rosszul. Tehát na, pastebint, mert én nem hiszek nektek, fiúk. Hát, hát én nyomatok róla neked. Tényleg így szivatnánk. Egyébként. Amúgy nem. Igen. Ennyit tudok elmondani. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Észbintben hogyan lehet képet berakni? Hogy hány óra? Mire gondolsz konkrétan, Laller? Képet hogyan lehet a legkönnyebben megosztani? Segítsetek. Hát, úgyhogy elküldöm neked a Facebookon. Vagy igen, az, igen. Egyébként a nézők mit írnak? Nektek is van Pótklad. A Pótklad jelentése bázis cseh nyelven. Lehet, hogy arra akarja kijavítani, mert hogy nem érti azt, hogy podcast, ugye, mert nem értem ezt szó. Jó, akkor én küldöm nektek Facebookon, mert én tényleg nem hiszem el, hogy és hogy kamu, hallod, ilyen kamu good like, ilyen e good like egy videóval írja, hogy cover, írj vissza nekem. E good like, azt nice én is try, néztem. Nice try, jó volt, jó volt. I'm swipe policáj. Drive here, kein a deer. Ajajajaj, nagyon mennek a német fiúk, Jézusom. Lali, te vágod a németet, nem? Te ne meg se szólaljál. Ja, ein bisschen. Na ugye, hát otthon ilyen milyen komoly, az pici, azt jelenti, ugye, ha jól emlékszem, egy kicsit igen, azt mondtad. Igen. Megy ez még, kicsit rozsdás, de megy. Rozsdás, de jó. Butterbrot, das ist eine schöne Butterbrot, kommen Sie hirtelen, de. Én most a Snagittel azt próbálom megcsinálni, már nem tudom, hogy időzítve capture-öljön egy screent. Egyébként én átküldtem nektek e-mailbe, mert másra sajnos képtelen vagyok, de... Én annyira imádom, hogy a tud képből textet csinálni, tehát ez nekem annyira tetszik. Na, nekem meg úgy így beszélgetünk, hogy capture-öljön screent, meg ilyenek, tehát hogy ezt egy magyar nyelvész hallaná, így föl... Megfogna a diplomáját, és így felgyújtaná, tudod? Tehát... Vagy pedig az, hogy... Már 4 napja nem jelentkezne, rátörnék az ajtót, és ott lógna a lámpáról, felakasztotta magát, és a háttérben csak a YouTube ablaka megnyitva, ahogy a legutolsó podcast tudott. Tehát ez valami ilyen de Lali, Kafka. A legördülő ablakba van beírva. What? Tehát én YouTube-ban analfabéta vagyok. Tehát mikor beírod azt, hogy YouTube, vagy nem, beírod a YouTube keresőbe podcast-e, akkor amíg ezt felajánl alatta, azoknak az a neve, hogy Pótklad, és E1, E14, ilyesmi. Nem videó. Nekem semmit nem ajánl föl. Hát itt a baj. Látom, oké. Na, Lali, megvan! Megérkezett Lali is közénk. Megkaptam az XP-t a szintlépéshez, fiúk. Tudink! És akkor így most már nem, az a Skyrim-es. Oszd el a perkeket. Oszd el a perkeket. Mit szeretnél látni? Bármit, valamit? Szeretnék az ügyességre rakni, az életerőre és a szerencsére. Azért ennyire a nem lehet. Sokat. Na de ezért nem, tehát hogy azért 3 pontot nem kaptál, tehát hogy 2-t kaptál. Itt írja, hogy nézi, hogy anyám magyar tanár is most szitkozódik, tehát hogy... Az van egyébként, Lali, hogy kaptál 3 pontot, de még csak az egyes perkek vannak nyitva, tehát 3-at ki tudsz maxolni, de az éles látás van, és a technikai zseni, erre tudsz rakni, tehát ezeken az ágakon tudsz elindulni. Akkor mindegyikre más felet és más felet raknék. Jó, ez minden játékban így benne van, tehát ezt elfogadjuk, azt gondolom. Azért megijedtem, hogy a tört pontokat nem lehet elosztani. Lehet, ez egy kocka műsor, légy színes értékesség. Oké, megnyugodtam. Tényleg, itt többen írták, hogy Lali, az Isten szerelmére, írd már be, hogy és ne nyomj Endert. És akkor egy csomó, lol, tényleg. És tényleg Pótklad. Azt írja, hogy Kaveri, nézd meg a messengeredet, mert tényleg én vagyok. És így annyira nem hiszem el, hogy így nem. Mi ez az összeesküvés elméletgyártó dolog? Szerintem ennyi volt már a podcast. Én is azt érzem. 2 óránál tartunk. Elértem a mélypontot, vagy az időkorlát. nem, már régen lefelé haladunk. Nem, igazából csupán arról van szó, hogy hullak benneteket. Ó, nem, azt hittem azt fogod most mondani, hogy hát arról van szó, hogy ez egy nagyon jó podcast volt. És nagyon király voltam. Na most leszek kíváncsi, hogyha leállítjuk a műsort, akkor megmarad-e? Hát mivel 78 adáson kívül megmaradt, ezért valószínűleg az előzőben valami gigszer volt, reméljük ez is megmarad. Ha nem, akkor itt van nálam ugyanez az adás, hogy újra fel tudom tölteni bármikor. Srácok, aki tud, toljon nyugodtan. Nagyon-nagyon szépen megköszönjük, hogyha támogatja ezt a karácsonyi kis szervezkedésünket. Most már 72.558 forint, tök jó. Borzasztóan köszönjük, és a gyerekek nevében. Így van, és fogunk majd ott egy, ha kivisszük, fogunk videózni, azt beszéltük, nem fogunk, hanem hogy egy fotót csinálunk. Hát egy fotó, de hogy úgy azért, hogy odaadjuk, és akkor tudod, hogy ott ha örülnek. Ja, most itt YouTube akkor... videósok nem készítenek róla videót. Hát ez az, ezt akartam mondani, azért azt, hogy bevisszük, meg hogy mit szólnak, és örülnek neki, aztán lehet, hogy jól lesz írnak minket, azt akkor mehetünk a sarokba. Ja, így bevisszük, és így rakjátok le a sarokba. Mondja jó, a konyhás néni, tudod, így közben most így a sarokba! Marika, gyere már odaig a rántás! De itt vannak ezek a videós fiúk, tudod? Az internetről jöttek. Itt vannak a valami YU-ból. Tehát... Igen, és itt van ez a, YU-ból. Igen, és itt van ez a rocker fiúsarcú lány. Köszönöm szépen. Hát mert akkor még nem volt hosszú haj, tudod, amikor ők éltek, akkor még nem szabadott. Ki vagy, te fiú vagy lány, hosszú hajad, nem vágom. Ja, a szakállat meg az arcod nem árulja el eléggé. Meg az Alex. Alex, te most fiú vagy lány. De amúgy poén, mert ugye Amerikában az Alex az mehet lánynévnek is. Simán, itthon is. Tehát az Alex, az működik ott is. Itthon tehát... meg Alexina. Hát, persze. Sziasztok! Akkor én most láttam a streamet. Köszönjük, hogy itt voltatok, és velünk tartottatok. Köszönjük szépen az adományokat. Kellemes hétvégét mindenkinek. Kellemes hétvégét, jó pihenést. És sok Mikulásos csoki zabálást. Tényleg, Mikulás? Jaj, be is hoztam. Eliottnak pár szaloncukrát letoltam most itt a gyomromon. Tök megörültem, hogy juhú, Mikulás van. Milyen már, Mikulás van, Eliott kapott ti végre édességet, és akkor még felporszívózatot. A jó apa. Igen, és így bekajáltam, és így itt fekszek, ilyen csoki így a szám szélén, és így... Meg a csoki papír így a hasadon. Csoki papírok így szerte széjjel. Nem bírtam ellenállni. Megtörtem. Na jó van, kösz, hogy itt voltatok, és hallgattátok a műsort. Szevasztok! Sziasztok!